Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggel. Hello. Hello mindenkinek, jó reggelt. Sűrű hétvége. Sok minden történt, sok mindenről lehet beszélni, és itt vagyunk egy csodálatos hét kezdetén, gyönyörű időben, szikrázó napsütés és 20 fok, hát ez, én ezt egész évben kibírnám, komolyan mondom, ez, hogy ezt az ónos esőt meg hideget kitalálta ki, nem, hát mennyivel jobb így indulni, és nem kell ez a 35-38, csak ami hétvégén volt, ez a 25-28, hát gyerekek, ez nagyon jó. Itt van Szila is, ahogy hallom, úgyhogy Igen, most egy kicsit, mintha a stúdió közelben lenne. Lehet, hogy itt talent. És itt van most. Na, mi újság? Melyikkel kezdjük? Hát mivel kezdjük? Annyi minden van. Kis életünkkel, vagy a nagy élettel, ami történik a dologban? Mi? Csak úgy bemelegítő jellege, hát szimatoljuk körbe egymást. A péntek este, ugye közösen voltunk bulizni, ennyit el lehet árulni, ki eltűnt, ki nem tűnt el. Hát izgalmas. Nekem az elég csúnyán végződött. Tényleg? Az nálatok csak indult. Egy születésnapot ünnepeltünk, hallgató kedvéért mondjuk, hogy két munkatársunk is a születésnapját ünnepelte, volt egy 40. meg egy 50. mind a kettő nagyon szép dátum, mind a kettőknek utólag is boldog szülőnapot kívánunk. Az 50-es most egy... rámarkolt a kormányra, ha hallgatja. Hogy igen, nincs meg ilyen koffent. Szerintem az 50-es sem néz ki egyébként 50-esnek. Én nem mondtam volna meg, hogy ő ennyi. Hát, hogy én is akarta, hogy azt gondolom, hogy egy fiatal. Igen, hát igen. Jó, mondjuk viszonylag ritkán találkozunk, mert általában Amerikában tartózkodik, de hogy egyébként így... Néha felveszi a munkát ő is. Nagyon ritkán ő is dolgozik egy kicsit. Nagyon jó arcról van, szóval én nem mondtam volna meg, hogy 50. Jó hangulatú kis rendezvény volt egyébként. Egy csomó Rádió Egyes, egy csomó kolléga, rengeteg olyan ember, akit nem ismertünk, ugye, mert a két szülinaposnak az érintettjei, hozzátartozói, haverok, barátok, akikkel azért mi nem vagyunk annyira jóban, de nagyon sokan a rádiótól bevonultunk. Boldog születésnapot énekeltünk, majd kiderült, az egyik nincs ott. Az egyik ünnepelt, hazamenne beteg a kutyája. Ugye a flyról van szó, aztán visszajött, elbújtunk. Az egyik ünnepelt nincs ott, a másikat pedig sokan összefutottak már a buli előtt, még a meglepetés előtt is. Tehát, hogy már számára is nagyjából már összeállt a dolog, hogy miről van szó. De ezek a meglepetés partik, vagy meglepetés bulik, ezek mindig kétélű fegyverek. Tehát, hogy ezek, van, aki egyáltalán nem szereti a meglepetés partikat, egyáltalán nem szereti a meglepetés partikat. Nem, ez én vagyok. Nem szeretem, tényleg nem. Tényleg, aki szeret, az nem csinál ilyet nekem. De másért nagyon szívesen megyek, és tapsolok, és énekelek, és nézem, ahogy szenved. Tehát az viszont... Megveregeted a vállát. Megveregeted a vállam. És előkerült nagyon gyorsan valami pálinka, aminek nem szabadott volna előkerülnie. Így amóra egy harmadiknál tudtam azt, hogy nem köszönöm, nem kérek többet, de addigra már nem volt három. A házi az pedig olyan, hogy az csak az dicséri, aki csinálja. Utána ott megérkezett ügyvéd úr, a rádió egy ügyvédje, ő kikért még néhányat, de már a finomabból. Uh-huh. Abból is lement egy pár kör. Na, igen. Az már ott már nagyon nagy volt a baj. Miután ő állandóan cseréltette ezeket, tehát hogy mindig, amikor egy picit ürült már a poál, még volt egy kor, hogy menne, de az ügyvéd úr már hozatta a következő kört, akkor az is elfogyott, akkor még hozatott még egy kört, aztán már a hatodik kört hozatta, és így, tehát legalább finomabb kicsit, volt. Az finomabb volt. Kicsit ilyen sunyiba. Mindig volt egy teli pohár előttünk. Picit azt éreztem, hogy le akar itatni valamelyik. Mondom, ezt hogy csinálod? Ez hogy csinálod? Mikor vitték el a régit, és mikor hozták el az újat? Mondom, ne aggódj, csak tartsd a tempót. Csak egy 10-kor megriadtam, hogy nekem még tovább kell mennem valahova, mert van egy másik hely, ahol meg kell jelennem. Így fölébredtem, így ott áldogáltunk az asztalnál. Nem kell, gyorsan elköszöntöm, és elrohantam. Maradjék. Elrohantam, aztán... Hát aztán úgy vannak részletek, amik úgy kiesnek az estéből. Mikor értél haza? Legalább egy ilyen. Kettő körül. Oh, az igen. Szálltam ki a taxiból. A másodikból, mert az elsőnél kiszálltam a Lánchíd ezen oldalán, és átszaladtam a Lánchídon, meg az Alagúton. Kicsit futottam. Jó, hát most nem. Hát ha éjszak a legjobb, már nincs meleg, ugye? Felfutottam idáig. És akkor itt hívtam egy másik taxit. Nem jó ott a levegő, úgyhogy ezt át kell gyorsan rohanni. Hát az kicsit ott edzettem. Nem kellemes. Én olyan évfél körül értem, az, amikor beszélgetgettem, tehát nekem, hogy két számon futottak az események, az eleje az nekem az kicsit olyan más irányt vettem, ugye aggódtam a gyerek miatt, nem igazán sikerült megérkezniük Erdélybe, már pedig egy 4 napos kirándulásra indultak, és amikor így elveszíted a fonalat, főleg ugye a szomorú események tükrében egy autóbuszos kirándulás résztvevőjével, akkor azért ott az ember egy picit egy elkezd aggódni. Nem nagyon találtuk őket, mert hogy semmi térerő nem volt, senkit nem sikerült elérni, stb. Úgyhogy nekem picit ilyen aggódásba fulladt az hát eleje. Ezt nem csodálom, hát azért az nagyon para, eltűnik egy iskolás busz, tele gyerekekkel, senki nem elérhető. Egyszer bejelentkeznek, hogy most megvannak, de nem tudják tudják, hogy hol vannak, majd megint eltűnnek. Hát az... Netszes volt, egy pár órás késéssel érkeztek oda, és aztán sikerült a netről levadásznom egy vezetékes számot, a szállodának a vezetékes számát. Pontosabban vendégház, itt egyébként nagyon jó helyről van szó, Torockon. És akkor felhívtam őket, és akkor kiderült, hogy megérkeztek, hála jó Istennek, és akkor mindannyian így megnyugodtunk, mert már így a szülők is, anyukák, apukák, meg mi is otthon Mónival, illetve hát így a telefonon keresztül már így már mindenféle ilyen válságstábok alakultak, meg elindultak mindenféle ilyen láncok, hogy ki mit tud, ki írt, mikor hívták utoljára, kinek mi az utolsó információja, és kitől. Volt szülő, aki elindult a határ felé, vagy nem? Nem volt olyan, aki? Kocsiba vágott magad. Kocsiba vágott, valahol elindult. Hát, volt egy ilyen, sajnos kiderült a határon, hogy az egyik is srácnak lejárt a személyigazolvány, és őt ott kellett hagyni. Ó, szegénykém. Te tipikus. Azért. Júj. Igen. Na, szóval az kemény. Még megkérdezni, hogy te kis srác, tehát, hogy nem virágról volt, szóval mi nagyon figyelünk az ilyen részletekre. Hát azt senki nem feltételezi, hogy nem nézitek át négyszer, és naponta nincs meg megnézve, és felírva, és a felírás előtt egy hónappal egy ébresztő beállítva. Lefotózva. Még 815 nap. 815 nap, 24 perc, 3 másodperc múlva lejár a személyigazolvány. Okmányirodába foglaljunk el, de apa, még két év van, nem baj, foglaljuk el helyet az okmányirodába, abban nem lehet baj. A bérlet mindjárt lejár, már csak 28 nap. Tehát ez eszembe nem jutott volna, hogy ez veletek történik, vagy a virágnak jár le bármilyet. Tehát ez senki nem is feltételezte. Senki nem is feltételezte volna. Na jó, de akkor megvannak, kirándulnak, jól vannak. De hát napról napra egy csodálatos helyeken vannak, hogy már azt így korábban mondtam, Kolozsvár, Torockó, Torda, az a fantasztikus sóbánya, amit mindenkinek érdemes megnézni egyébként. Hát természetesen elsősorban élőben, de az, hogy egy óriás kerék legyen lent egy sóbányában, meg csomagházban. Persze, tehát hogy is Romániáról beszélünk, ugye? Tehát, hogy azért ott fantasztikus helyek vannak, és hát ráadásul olyan helyen vannak, ahol nagyon sok magyar ajkú él véreink, úgyhogy velük is tudnak azért kommunikálni, beszélgetni. Hát mindenkinek mondom egyébként, Ferének már volt része ebben jó néhányszor, de hogy tényleg Erdély az egy csodálatos hely ebből a szempontból, és tehát ilyen kis Magyarország. Odamész, és akkor az emberek magyarul beszélnek, és magyarul fogadják a szavaidat, tehát hogy és reagálnak, és szeretnek, és imádnak. Csodálatos, mindenkinek el kell menni. Igen, hát azt mi is tanácsoltuk, hogy az nagyon szép. Szóval az egyetlen buli volt, gyerekek, ott mondtam is nektek, ahol én voltam a józan. Tehát te nem ittál. Ez ilyet néztem, nem ittál, néztelek igen. Benneteket, hogy döntitek a pálinkát. Hol a világ, hol a rend? Hogy fordult ez így meg? Mi történt? Mi van veletek, hogy így bele a buliba? Én is hazamentem egy 10 perccel utánad, én mentem pakolni, úgyhogy aki költözik. De akkor te még ott egy másfél órát támasztottál valamit? Igen, csak aztán már egyre inkább űrült az asztal körülöttünk, amikor már környezetvédelemről beszélgettünk meg, stb. Akkor már érezted, hogy... Igen, az elején az még szórakoztató volt, mindenki számára, de utána már egy kicsit ilyen komolyabban fordultak a témák, és akkor mindig így eltűnődeztek a pillanat, kimegyek viccére, mindom kell egy pohár vizet, stb. És akkor így lassan már csak így ketten álltunk ott az egyik kollégával, és akkor már érezted, hogy nekem is már lépnem kell. Ha tudna valaki inni egy taxit, akkor te is elindulnál. Éreztem, hogy sok leszek. Igen, ha most hívna valaki nekem egy taxit, aki még tud beszélni, akkor az segítsen egy kicsit. Aztán a hétvégén nyugis volt. Tegnap voltunk, elmentünk Tatára egy kicsit kirándulni, körbesételtük az öreg tavat, tehát ez mindenkinek ajánlom azt is, hogy menjen el, mert most már ráadásul vágják a füvet, jó idő volt, kiülnek az emberek napozni, már voltak kint hajók a tavon, óriási fesztivál, hát fesztivál hangot olyan tekintetben legalábbis, hogy éppen kint volt a Vursli, úgyhogy volt Lászító, meg Sergő, meg Cillövöldő, meg minden, persze. Nem, kutyából voltunk, ja. Úgyhogy de megforgattam volna. Úgyhogy körbesételtük szépen a tavat, ez egy ilyen 7,5 kilométer, 2 óra alatt körbe caplattuk az egészet, tök jól néz ki, hát gyönyörű szép a tó, megmondom, hogy hajók vannak rajta, már volt egy hajók, az mi a csónak? Tehát ilyen evezős, tehát gondolom, nem motorcsónak. Nem, vitorlás is van nagyobb, van ott rendes csónakház, lehet, van sárkányhajós egyesület, minden, tehát elég komoly. Aha. Komoly élet van ott a tóparton, nyitva voltak már a fagyizók, éttermek, hát nem, full nyári feeling volt, nyári hangulat volt, letolták a füvet, csomóan napozgattak. Van egy rendes nagy vursli. A Szent ez egy ilyen alkalmi csak volt. Alkalmi volt. Tehát nincs ott minden hétvégén. Az jó. Úgyhogy jó. Láncintázni. Jó. Azt mondjátok meg nekem, hogy nem veszi észre az ember, mentem az M3-as autópályán szombaton, ha valaki szállít valamit, hogy elvesztette a karosszékét a kocsiról. Hát, ugyanis azt történt. Igen, elszakadt a gumipók. Nem tudom, hogy mi történt, de az volt, hogy van egy ilyen nagyívű balos a 30-valány kilométernél, ott van egy ilyen 120-as korlátozás is, és az úttest kellős közepén volt egy irgalmatlan nagy egy ilyen fotel, egy karosszék, és hát azért volt vicces, vagy kevésbé vicces, mert szerencsére akkor mindenki kikerülte, de nem is tudsz igazán megállni, hogy levidd a izéről, és próbáltam megkeresni egy darab telefonszámot, amivel föl tudsz hívni valakit, hogy jó napot kívánok, egy autós vagyok, az M3-as autópályán egy karosszék van az út közepén. Nem tudsz ilyen számot találni az interneten. Hát ott van valami autópálya felügyelet, vagy igen, de nem tudom a számokat. Mondom, neked egy 36-os körzetű, vagy 22-es, vagy már nem is tudom micsoda, a szám van hozzá, amit elkezdesz csörgetni, és bejelentkezik, hogy akkor az UD fizetéssel kapcsolatos információ. Mondtam, nem akarok, nekem van matricám, kérem szépen. Igen, ott megállni, lehúzogatni nem szerencsés. Igen, tehát azt gondolom, hogy nem az én feladatom ott ezt megcsinálni, bár aztán... Nem, én is tovább megyek, bármilyet látok. Hova teszed a kocsit, leállsz az útszínén, vissza kell gyalogolnod, be kell menned, egy tök életveszélyes, mondom, egy ilyen nagy balos kanyarban. Ne, nem szabad megállni, persze. De akkor mit csinálsz? Semmi, tovább mész, és elégedsz benne, hogy más nem találja el. Hát mit? Nagyon nem. Én nem tudok, hogy autópálya felügyelet vagy, akik ugye rendben tartják, karban tartják, de fogalmam sincs. Följövöd a 112-t. Hát, na, tudod, mit kapsz érte. Foglalod a vonalat. Uram, ne szórakozom. Mondom, egy karosszék van. Uram, ne szórakozzon. De hogy van valaki véletveszélyben? Ég valami? Tehát semmi. Ezt fogja kérdezni, nem. Hát de meg az a baj, hogy tulajdonképpen meg igen. Tehát, hogy egyébként meg igen, mert ott simán benne van a pakliban. Igen, az hogy hagyod el? Szóval az hogy? Min vihette vagy? Min vihette, tehát, hogy hova vihette egyáltalán azt a kis utánfuton? Én agyósülés a kabrióból, kifújt a szél. Vagy leült benne valaki? Ez egy jó kérdés. Kézitrafival a kezébe. Na, gyerekek, és Andorra, ez hét után témánk lesz nyilván, tehát ne is lőjünk el most semmit nagyon, csak kérdezem, hogy ezzel azért foglalkozunk 7 óra után, ugye? Tehát ez olyan szinten mély pont, hogy ennél mélyebben nem volt soha. Ugye a magyar labdarúgó válogatott, tehát valaki nem tudja, kikapott Andorától. Idegenben 1-0-ra. Pékek, autószerelők, könyvelők, orvosok győzték le úgy a magyar válogatottat, hogy a 22 játékosban 18-nak saját munkája van, mert nem a fociból él. És a kapus azt hiszem talán konkrétan Pék, és hát ők legyőzték az egyébként rettenetesen rosszul, szörnyen, borzalmasan, fantáziátlanul rettenetesen rosszul játszó magyar válogatottat. Aki nem látta a meccset, de olvasta a meccs utáni kritikákat, hozzászólásokat, azt tudhatja, hogy... Na meg volna kötelező három pont, csak neki. Mit kapott ugye a magyar válogatott? Levetették velük a meszt, Gyugyák sírt, töröljötték ki a sejhajótokat vele, stb. Tehát nagyon-nagyon megalázó pillanatokat éltek át. Nem, de jogos, azt gondolom. Jogos, hát most gyakorlatilag egy olyan csapat győzött le minket, akik 13 éve szerezték a legutóbbi győzelmüket tétmérkőzésen. Így van, és nem is csoda, hogy eltették a labdát, és vitték magukat. Vitték haza, mert ilyet már ugye nagyon régen láttak. Plusz azért egy dolgot ne felejtsük el, hogy tavaly ünnepeltük ezt a brigádot. Érted, hogy legalább tavaly volt valami. Hát egyébként ilyenkor a csúcs. Igen, kapaszkodtunk. Az eufória után azért még fájabb egy ilyen. Ha nincs az eufória, akkor szépen belesimul az eddigi teljes. Mondjuk most azért már volt egy kis felvezetés a dolognak, mert ugye azért négy meccsot gyakorlatilag gólt sem sikerült rúgni a magyar válogatottnak. Úgyhogy meg ezek ellen a minél államok ellen valahogy nem annyira megy. Hát ugye a spanyol ötöd osztályban azért, ahol ezek fociznak, mert van egy-két ilyen idegen légiós az andorrai csapatból, a spanyol ötöd, ott azért kell kapaszkodni, tehát ott jók. És akkor ettől valószínűleg megrettentünk. Tehát feldolgozhatatlan a dolog. De tényleg, borzasztó, gyere. Tényleg borzasztó. És hát... ne is írja meg senki, hogy nem értünk a focihoz, mert ez ettől tök nem, figyetlen. Hát azért ez hét után azért egy kicsit foglalkozunk, meg beszéljünk már, mert annyi minden említeni való van a történtek, hogy azért ez mindenképpen megér néhány dolgot. Úgyhogy hét után majd beszélünk erről. Szörnyűséges. Tehát ez az a mély pont szerintem tényleg. De ugyanakkor nagyon szórakoztató mémek és rettenetesen szórakoztató persze. Cikkek, és hát a magyar mémgyárosok beindultak, és nagyon vicces dolgokat lehet összeszedegetni az interneten. Na, viszont van azért jó hír is, legalábbis nekem, én néztem tegnap. Hát gyerekek, mi az egy? 28-kor? Igen. Mert? Rám szóltak, hogy hagyjam abba. Nem, hagyom abba. Ne, hogy azt hittem, hogy azt mondta, hogy király vagy, de aztán kiderült, hogy csak azért van fönn a hüvelykújja, mert ugye egy perc van hátra. Hát ugye... Roland Garrosról kell beszélni? Hát azért. Jó. Beszéltünk róla egyébként még többet is, de hát mondjuk... A mai hírek után. Hírek után, majd jó. Hírek után, kell sajnálom, hogy a döntőre nem fogadtunk. Aha. Mikor eljöttünk pénteken, akkor jutott eszembe, hogy csak a Wawrinka Murray-re fogadta. Hát mert arra még nem nagyon tudtuk. Az nagy meccs volt. Nem tudtuk, hogy ki lesz benne, akkor egy ilyen négyes fogadást kellett volna összehozni. Nem, hát akkor ugye a Nadalt már tudtuk, azt kellett volna, hogy ha bejut a Wawrinka, akkor még arra is fogadunk. Na jó, hoztál lóvét? Van egy tízeset kölcsön, Jani. Hogy ne volna. Azért mondom, tehát a legfontosabb ebben ez, hogy Bali ezzel behúzott egy laza tízest. Ötszedben nyert, egyébként nem volt egyértelmű, ötszedben győzte le a Murray-t a Wawrinka. Dolgozott vele rendesen. Kicsit dolgozhatott volna rosszabbul. Kicsit dolgozhatott volna. Na jó, beszélünk még róla. Beszélünk majd még persze, hát ez nagyon nagy dolog. Oké, elmegyünk akkor hírezni. Jó, reklámozni egy picit, hírezni. Ti pedig jelentkezzetek játékra. Úgyhogy igen, hát indul a hét, teljesedünk van, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, fél hét van, pontosan jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:47 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van, és már is folytatjuk. Azt mondja, hogy tegnap jöttünk haza Hévízről, köszönet a hétvégért, ha nem vagytok, valószínűleg soha nem jutunk el egy ilyen hotelbe, csodálatos gasztronómiai élmények, elegáns, kényelmes szoba. Imádtuk a wellness összes részét, Zalaszándon belecsöppednünk a Butha Fesztivál közepébe, köszönet Dóri Szentesről. Jaj, na segítsetek egy picit. Már játék volt, amivel lehetett nyerni, támogatott játékunk volt. Már nem is tudom, hármas ugrás. Egy kis hévízi hétvégét. És akkor hévízi hétvégét adogattunk, úgyhogy ezért írt nekünk. Akkor ő így jutott a hévízre, nem emlékeztem. Újra itt a Freki, végre van mit hallgatni, úgy kellett ez a salgótarjáni adó, mint éhezőknek egy szelet kenyér. Ezt Zozi küldte nekünk, akkor bekötötték salgótarját is? Tényleg? Igen. Azt ünnepeltük? Nem. Szerintem nem ünnepeltük, így különösen. Hát annak van egy hivatalos bekötése, de már szól. Egy hivatalos időpont ki van tűzve az ünneplésre? Mondtuk, még videó üzenetet is csináltunk. Tényleg, igen, tényleg, komolyan mondtuk, igen. Csak annyi bekötésünk volt, hogy nem, igen, már nem emlékeztem. Erre hirtelen. Igen, említettük. Na, azt mondja, hogy igen, Oti, ebbe a zenébe ne piszkálj bele. Ne piszkáltam bele, egy kicsit lehúztuk a végét, de egyébként nem. Két percet. Most nem, igen. Nem, 40 másodpercet körül. Szila is csöndbe marad. Szila most megadta a tiszteletét, igen, ennek a zenének. Na, azt mondja, hogy nem védem őket, de azért ez még nem a tavalyi csapat, csak Dzsuzsák volt ott, a többi fiatal 16 éves játékos, persze illet volna azoknak is nyerni. Szövetség kapitánynak nyakára varnám leginkább ez az egészet, akit úgy néz ki, le is váltanak. Jó, 7 óra után ezzel foglalkozunk, beszélünk egy kicsit az Andori vereségről, hát egyetlen körbejárjuk. Most az mindenki erről beszél, ha értesz a focihoz, ha nem, ha szereted, ha nem, hát ez nemzeti ügy, ez a blama, ez mindenkit érint, úgyhogy erről majd mi is egy kicsit beszélünk, és megvizsgáljuk jobban az andorai csapatot, mert azért azt ott érdemes megnézni, hogy az összeállítás. Ott van csapategység. Ott azért volt csapategység, hogy kik voltak, mint voltak. Na, játszunk, megnézzük akkor, hogy ki a hét első játékosa. Visszarakjuk Szilaj helyett, így, és akkor a szignállal már is megyünk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Adrián, jól mondom? Igen, Miskolcra jelentkezem innen még Borsodból. Még alig kelt fel a nap. Na, tényleg? Ott még nem kelt, alig kelt fel? Hát itt már ciklázó napsütés van. De hát már kocsiba ülök. Épp az egyik játékossal, aki nálatok játszott, ha még emlékeztek rá, egy ebédfutárral. De azt hiszem, ez már egy hónapja történt. Hogy vagytok? Jó, köszönjük szépen. Hétfő reggel van, minden oké. Meg volt kávé, minden. Alakul. Igen, csak így az alapok vannak letéve, de... Most tesszük össze, hogy ki mit akar enni, felmérem az igényeket, körbe kutatom őket, elkészítem nekik. Megcsinálom, megfőzöm a teácskájukat, kávét csinálok. Hát most 6-tól 7-ig az igényeket rögzítem, és akkor 6 óra 55 körül kiszököm a konyhába, és külön tányéronkon szervizem a reggelit. Neki Janikám mit tenni, Ferikém. Hogy az a croissantokat, a habari, a tojást, érted, amit akarsz. Mindjárt bevettem magam a konyhába, 7 óra 10-kor itt olyan francia villás reggeli van. A Hemendexét, ha egyszer kóstoltad volna. Bár ilyen kollégáim lennének nekem is. Pár percet adjatok mégis. Tudom, hogy bár ilyesek vagytok. Emlékszel, egyszer hozott reggelit, illetve nem ő, hanem kiadta a Lacinak. Igen. Megígérte, hogy gyerekek, holnap csak én, és tejbe vagyba kényeztem. De az ötlet tőle származott. De megvan Megoldotta. Éjfélkor főztem Lacit, Laci, van egy utad a tetyóban. Reggelit írtam a srácoknak, úgyhogy most ki kell segítenem. Na, mondj, hogy kivel játszanám, mert hát, melegítem az olajat a tükörtojáshoz. Így van. Már forralom az olajat. Velem? Igen, itt hétfő reggel? Igen. Igen, szeretnék vele játszani. Van ennek egy különösebb oka, bármilyen apropója, vagy csak úgy? Hát igazából bírlak úgy, mint ember, meg szoktalak, hát ugye már a tévébe szoktalak nézni, és kedvelek. Ja, csak ennyi. Jó, mert ez nagyon jó, hát jó, jól esik ez nekem. És úgy érzed, hogy visszanéz? Úgy érzed, amikor nézek bele a kamerába, téged nézlek, szóval nem vagyok én ilyen idióta. Na figyelj ide, akkor elkezdjük, jó, Jani? 3-2-1! Na itt vagyok, jó játszol? Hát, azt hiszem. Szerintem még nem játszottam ilyen játékot, ott de... Nem játszottam ilyen játékot. Olyan jó lenni! Régen! Hát ilyen nincsen. Hát talán nem véletlen, hogy nem játszottam még ilyen játékot. Nem. Hát ez egy ilyen játék. És szerintem egy darabig ne is erőltesd. Mm-hmm. Újra kezdek jól lenni ebben a játékban, érzitek? Így van. Igen? Így van. És ráadásul nagyon komoly. Látom. Figyelj, van egy eredményed. Hogy a legelső SMS-re be tudtam kerülni, nekem már ez egy élmény volt. Na várjál, van egy eredményed. Jó. Ezt megmutatom, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy tálca pécsi sör prémium lager. A stílusod egyedi, kívül belül. Ennyi. Na. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm. Na. Hát is nyertem. Ez a lényeg. Na jól van. Úgy gondoltam, hogy megyek, most fog kimenni Angliába a hétvégén, és... Melózni? Én még át. Aha. Cambridge-be. Már hogy végleg? Tehát te is elmész? Nem, egyetemista vagyok, visszajövök, megcsinálom diplomát. Aztán újra elmész. Igen. Aztán újra kimész. Igen, hát még látjuk. Aztán gondoltam, hogy játszani akarok veletek, mielőtt még kimegyek. Hát sikerült, szóval. És mit fogsz csinálni kint? Hát pincélgetni fogok egy olasz Kotte, ez a neve, egy olasz étterembe, Cambridge-be. Magyar pincél, olasz étterembe, Londonban. Kicsit nem zöldítik, de van ott mindenféle. Hát én bármikor járok Londonban, vagy jártam, ott bementi egy étterembe, ott nem angol szolgál ki. Hello Balázs! Hát magyarok köszönnek rád, tényleg, Romániából vannak nagyon sokan, Bulgáriából, rengetegen, hát ott angol nem ül be, meg nem áll be a pult, maximum a tulaj angol. Igen, azok csak a papírmunkát. A papírmunkát végzik, így van. Hát bármikor arra jártok a nyáron, én szívesen fogadlak titeket. Jó, hát számítunk valami ingyen sörre. Jó? Simán. Nehogy most legyen a szállal. Nem, azt ők nem csinálják, azt csak mit csináljuk itt. Ja, tehát azok nem fogják. Olyan tudom, nem is lehetne. Igen. Magyarországon. Na jó van, Adrián, elköszönünk. Jó, nagyon szépen köszöntöm a lehetőséget. Hát mi is köszönjük. Jó volt, ciao. További szép napot, sziasztok. Hello, ciao, szia. Bírom az olyan játékosokat, akik dumálnak egyébként, nem? Hát sokkal jobb. Barátságos volt, jó fej volt. Barátságos, jó fej, igen. Na, azt mondja, hogy... Már még nem is beszéltünk Andorráról, és már felrobbant az SMS falunk. Már mindenki osztja az észt, és mondja, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk. Azt mondja, hogy... Győris Farki, Maki, Ikrek. Igen, nagyon fontos hír megy. Uh-huh. Igen, hát most már minden apró pici jó hírnek örülünk ezután, a meccs után. A Győris Farku Makiknak is. Ki fogom vágatni ezt az üveget. Nem tudok szájról olvasni még mindig. SMS, szép forbeli. Hírekben Ronaldo Ikrei lettek után Gyűrűs Farkú Maki Ikrek lettek. Hát ez egy Ikrek blokk. Hát most ilyet keverik a kettő. Igen, az a lényeg, hogy a saját gyerekeit vigyék ki majd. Szóval felrobbant az SMS valaszt, kezdtem elmondani, azt mondja, hogy nem nemzeti ügy. Sok minden nemzeti ügy, de a foci nem az. Ezt már Pityu küldte nekünk azonnal. De már nemzeti ügyét tették. Igen, Zsuzsinak nem volt egy jó passza sem az elmúlt egy évben, utóbbi pár válogatott meccsen gólt sem rúgtunk. Írta nekünk egy másik hallgató. A nemzeti válogatott nem kísérleti laboratórium, mindig a lehetséges legjobbaknak kell játszani, hogy megfelelően képviselsék országunkat. Stevie bácsi küldte, de csak úgy bemelegítő jelleggel, hogy ugye mi mondtuk, hogy 7 óra után majd egy kicsit így átveszünk az andorrai válogatottat, meg beszélünk róluk. Ugye hát a brutális egymúl után, ami talán akkora blama, mint 86 Mexikó. Én nem tudok ehhez most hasonlót találni, de hát igen, orvosok, asztalosok és pékek győztek le bennünket. Ez a mélypont, elértük egy évvel. Ez nem pénzért csinálják, ebből látszik. Igen. Egy évvel ezelőtt a csúcs, Igen. Helyi csúcs, lokális csúcs, de azért az nagy csúcs volt, egy évvel később pedig a brutális mélypont. Most meg összefutottunk néhány pihent szakmunkással. Akik meg sem nem is kivereséget mértek. Nem kaptak Szabit ám a meccs előtt. Tehát nem az volt, hogy... Akkor csak egy információ az Andori meccsről. Van olyan, aki a meccs után elment dolgozni. Igen, gyerek, hát éjszakra. A meccs után mennie kellett dolgozni. Az, hogy másnap reggel mentek a 22-ből 10, az rendben van. De a meccs után neki még menni kellett dolgozni. Van olyan andorai játékos. Előbb a munkasszám szórakozás. Összeszedtünk egy-két érdekes tényt egyébként Andorával kapcsolatban, úgyhogy mondjuk majd ezeket. Jó, persze, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 9 perccel. Egy megtépázott ország nemzeti öntudata ébredezik ma reggel. Szétszaggatott lobogó alatt üldögélő, ébredező, reggeliző, kutyát sétáltató gyereket az iskolába jövő ország. Mert az andorrai hősök, a pékek, a cukrászok, az ügyvédek és az asztalosok legyőztek bennünket. Várj, egy diplomás nem volt közt. Nem tudok más, nem csak nevetni ezen. Komolyan mondom, kínomban. És hát szabó, borzasztó. Becsületes kínomban. Újra föl kell állnunk immáron sokat gyára az egész országnak a földről, beleértve a Nemzeti 11-et is, akiben, hogy látom, már bárki bekerülhet, lassan mi is játszunk már, de nem baj, magunkra találunk. Aha. Felélednek a fiúk, újra harapósak lesznek, és neki szaladnak a 2048-ban megrendezett. Nem tudom, milyen világban élő selejtezőről. Mert hogy új remények, új verseny. Ez várható nem sokára. Ugye hát Andorra Magyarország meccsről beszél. Lenyilatkozták már? Nem, ezt még senki nem nyilatkozta le. De majd lesz. Balázs új víziója. Ez az én vízióm. Ebből kapaszkodunk most. Olvasom a nyilatkozatokat, a szakértőket. Hát ugye itt mindenki ért a foci az ilyenkor, igen. És mi is megengedünk magunknak egy 20 percet, fél órát, hogy értsünk a focihoz, és kicsit beszélgessünk erről. Annak ellenére, hogy nem sokat szoktunk, tehát azon hölgy rajongóink, hallgatóink, akik egyébként azért hallgatnak bennünket többek között, nem nagyon van szó fociról, ami ritka hárompasi esetében, azoktól most elnézést kérünk, de kicsit muszáj ezzel foglalkozni. De legalább érteni fogják, miért morcosos zúrok otthon most. Hát, nem tudom, hogy valaki igazából morcos vagy csalódott. Vannak azért. Biztos, vannak. Hogy vannak persze az ősdrukkerek, leginkább akik kint voltak, meg akik a tévé előtt ültek, hogy nem. Egy olyan 600 fős kontingens volt kint, amennyire én tudom, legalábbis az egyik szurkolócsoport ezt írta, a nyílt levelében. Voltak, hogyne, persze. A srácoknak címeztek, ők is voltak kint, és azért pont velük szemben, akik mindenhol ott vannak, mindenhova elmennek, ott vannak hóban, fagyban, ott vannak külföldön, ott vannak a hazai meccseken, mindig ott vannak, és lobogtatják a nemzeti színű lobogót, és szurkolnak ezeknek a srácoknak, és hisznek bennük. Főleg nekik volt ez egy óriási arcú csapás. Rettenet pénzért utazták ki. Számlást kerestél, tehát minden. Még anyagilag és ezt is. Kapod. És akkor ezt kapod, igen. És nem ennél tudod, nagyobb baj van szerintem, mint a 600 szurkoló 50 ezer fontos buszjegye. Tehát szerintem nyilván. Azért ez egy szomorúbb történet. Persze nyilván őket ez rosszul érinti, de őket sem az 50 ezer forint miatt, meg az andorai szállás miatt szerintem. Az már vicces, hogy a szállodába az foglal be, aki egyébként meccset játszik. Te írja egy hallgató. Ez döbbenetes. Volt olyan, aki kiment a meccse, és annál jelentkezett be a szálláson, aki utána játszott a meccsen. Írja nekünk, Andorra szállított, tehát kiment, és bejelentkezett, de mondta, hogy csak 6-ig dolgozik, mert megy a meccsre. Hova jött a meccsre? Találkozunk kint. És hova, valahol, melyik szektorba ül? Nem, én a pályán leszek. Az utolsó pár percben, azt nem tudom, láttátok-e, nagyon sok ismerősöm nálam sokkal jobban ért a focihoz, és hát felvérteztek különböző információkkal. Volt a 18-as játékos, akit becseréltek az utolsó 2 percre, vagy 3 percre. Akkor ért oda? Nem. Őt azért cseréltek be, mert ő 42 éves. Ja, és lehet, hogy az utolsó még lehetősége. Még sosem volt győztes meccse. Egy pufi játékos a végén elkezdték földobálni, de letették, mert nem bírták el. Mert néző. De milyen szép a csapat. Nem hiszed el? Na gyere, földobálunk, hát ne vagy a rangidős, 42 éves, sosem volt még győztes meccse, játszott egy picit, de már 42 éves, tehát nem sokat. Diszkréten túlsúlyos. Egy, és kettő, hát, na jó, letesznek, meg melózom kell, megy szét a derekom. Elkezdték földobálni, és aztán ne, tegyük le, nem bírjuk. És kezdjünk el dobálni mást. Voltak olyan magyar futball drukkolók, akik kimentek, és másnap Facebookon fotózkodtak az andorai játékossal, akik másnap reggel mentek melóba. Uh-huh. mentek dolgozni, és elkapták a játékosokat, akik indultak haza, és felrakták a posztokat, láttam, ezt nem hiszem, a gyerekek, itt vagyok, hát le kell, hogy fotózom, mert Andorra, nem tudom, köszi szépen, de mindjárt 8. Sászok, köszönöm, az, hogy soha nem ünnepelték őket még ennyien, vele még soha nem fotózkodott senki, mondta az andorai játékos, hogy neki ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert a büdös életben nem állt még oda senki mellé, nem ismerte, mellé fotózni. És neki, oké, hogy örülnek a magyarok, de mennie kell melózni. Mert nem tasztalos. Érted? Szóval, hogy hol tartunk? Hát figyelj, ez maga a döbbenet, és erre nincsen szó. Egyébként most olvasom, hogy a mi szövetségi kapitányunk az 340 vagy 350 millió forintot keres évente. Ami azt jelenti, hogy durván, ugye, ha azt nézzük, plusz ugye ő még az MLS-ben is nem tudom, mi azért kap egy 25-30-at, tehát nagyjából durván naponta 1 millió forintot keres. Ami azért naponta 1 millió forintot keres Bernstól. Na most egy ilyen meccs után ő azt mondja, hogy vállalja a felelősséget. Ha vállalom a felelősséget, azt felajánlom a lemondásomat. Nem? Az innen indul. Hát, nem vállalom a felelősségemet, de majd döntsön a Csányi vagy valaki, hanem hétfőn odáig, és azt mondom, hogy lemondok. Köszönöm szépen, nem lemondatnak, nem elveszik, és a komplett szakvezetés lemond. Ő azt mondta, hogy vállalja a felelősséget, de nem történt semmi. Lehet, hogy van. Napi 1 millió forinttal. Most nem akarok nagyon indulatokat kelteni, csak nézzük a reális tényeket egyébként. Meg egyébként, hogy ott voltak az EB, akkor igazából nem is foglalkozott senki azzal, hogy mennyit keres, mert úgy voltunk vele, hogy megdolgozik a pénzért. Megdolgozik a pénzért. Voltak olyan játékosok, fiatal játékosok, akik nem játszottak még NB1-ben, gyerekek. Nem játszottak még NB1-ben. Na itt jön a kérdés. Hát mit csinál a keretben? Hát a nemzeti keretbe úgy kerülsz be, hogy te vagy az ország legjobbja. Nem? Igen. Most legyünk ilyen kocsmai beszélgetők tényleg, akik valóban nem értenek a focihoz, és ezt mi baromira vállaljuk föl. Csak laikusként beszélgessünk, ahogy egyébként mindenki. Te többé nyaraltak már. A nemzeti keret nekem azt jelenti, hogy megtisztelve, fejet hajtva bemész az öltözőbe, és remegve találkozol idősebb játékosokkal. Köszönsz nekik nagyon, leülsz és csöndben vagy. Idősebb játékosokkal találkozni, hiszen egy idősebb játékos volt a Zsuzsi. 16-17 éves gyerekek. Valahol máshol volt a képen. 16-17 éves gyerekek rohangáltak úgy a pályán, hogy nem játszottak NB1-be. Nem lehet, hogy jó, az volt a csapat összeállításnál a vívőfonál, érted, hogy azt mondta, hogy de, kísérlet, egy Andorra ellen Andorra, lehet kísérletezni. Andorra biztos rossz, gyerekek. Andorra tudod, hogy rossz. Hát nem biztos rossz, tudják, ilyenkor lehet kísérletezni egy szövetségkapitány. Ki akarja próbálni ezeket a játékosokat, mert valamiért vagy felhívták rá a figyelmét, hogy ezek milyen tehetségesek, vagy ő is látta őket játék közben, vagy a segítői, és azt mondták, hogy na ki ellen állítsam be őket, ki ellen kísérletezek, hát nyilván Andorra ellen, mert őket még ezek is megverhetik. Oké, akkor fordítsunk egyet, nem volt nyertes meccsünk, nem tudom én mióta, nem egy olyan csapattal mész ki Andorra ellen, aki biztos hogy agyon veri őket. Eddig az volt, hogy ennek a csapatnak a nagy erőssége volt, többek közt az, mert a többi nem jut az eszembe, de hogy a kötelező három pontokat azért mindig hozta. Tehát az ilyen kis csapatokat azért nagyjából sikerült elverni, és akkor jött belőle egy három pont. Azért itt volt ennek egy előzmény, és korábban azért egy 4-0-ás meccs az andorraiak ellen, tehát hogy azért nem úgy néz ki a történet, hogy mindig, amikor találkozunk Andorával, a vízezelek szerelők csapatával, akkor majd mindig oda-vissza rommá vernek minket. Hát az előző azért nagyon szépen sikerült, ott jött is a kötelező három pont, itt meg most nem jött. Na hát akkor ugyanazt a csapatot hittem volna ki, aki ott megcsinálta. Hát igen, de azok most nem értek el. Tétmérkőzésen Andorra második győzelme volt. Igen. 42 éves játékos abban, hogy igen. A hazaiak, összeszedtem egy kis statisztikát, 44 sikeres paszt hajtottak végre. Az egész találkozó mi 339-et. Ők 44 sikeres passzuk volt. A második fél időben nem volt kapura lövés. A pufi játékos miért nem volt ott az előző? Ja, nekem az a kedvenc történetem. Gyere már, állj már be, Gyorsi, 42 éves. Az előző meccsen túlórázott, és ezért nem tudott sajnos az előző győztes meccsen, amikor 30 éves volt. Az Andorra 8. perc, gyerekek, még be kell emelni ezt a csávot. Az andorrai válogatott piaci értéke 600 ezer euró, a magyar válogatotté 24 millió euró. Ez az összérték, amiben ez különbséget jelent, ugye? Érezzük a pénzben különbséget. Egész Andorában két futballmeccs rendezésére alkalmas stadion található. Kettő darab. Kettő. Az egyikben mindig a nemzeti válogatott meccs, azt nem tudjátok használni. Több igazolt futballista van Magyarországon, mint ahányan Andorrában laknak. Hogy azért ezt így mindenki megérti, hogy mit jelent ez az 1-0. Tehát, hogy ezeket azért érdemes elmondani, meg ezekről azért érdemes beszélni, hogy több igazolt játékos, amit ányan laknak Andorrában. Hát azért na. Szóval. Na ez a baj, srácok. Hát na ennyi. Ez a baj, kedves nemzeti 11. Ezzel be is bizonyították, hogy nem stadionokra van szükség, hanem játékosokra. És hát itt ez az irdatlan pénzömlés, itt vannak a milliárdok, amitől az embernek a szíve fájdul, meg komolyan mondom, hogy be kellene most már valakinek látnia, hogy ez nem ettől függ igazából. De. És nem a nemzeti válogatottal, meg nem a dzsudzsákkal szegényen rajta verik most el. Teljesen jogtalanul egyébként, hát nem tud egyedül nagyon mit csinálni. Én ezt tökre értem. Meg még talán nem is igazából a Ben Storka van a baj, bár hát szóval azért mondhatjuk lassan. Nem, magával a rendszerrel, az utánpótlással, az, hogy nem attól működik valami milliárdokat öntöltesz. Egy generációnak felcsúta már fel kellett volna nőnie. Nézd meg, az akadémián. Ott nekik már európai ligákat kellene ostromolni, már ott kéne játszaniuk, ha ez a dolog működne, akkor már mindenkinek ott kéne lennie. És már igazolt játékosoknak kellene nagyon soknak. Miről beszélünk? Csak ezt a felelősségkeresést. Ura, csak egy mondatra figyelj, a felelősségkeresést. Csapatkapitány valaki. Igen? Ő nem szól, hogy gyerekek, a csapatunk szar, ne menjünk ki, vagy nem. Hát de miért nem mondja? A dzsudzsák csak látját, azért a dzsudzsák tud focizni. Nem szól, nem szólsz. Mit tud csinálni? De mit? De hát megpróbál elmondani, gyerekek, hát ne hozzátok ide ezt a fiút, mert szegény még nem játszott. A Nikolicsra, hogy figyelj, mégsem be tudnál ugrálni a második fél időre, hallod? Hát nem tudom, hogy mi a megoldás, de hát nem kellett volna neki mondani azt, hogy fölteszem a kezem egy gyerekek. Szar a csapatunk, hát ezzel nem tudunk kimenni, érted? Hogy kérem, szövetségi kapitány úr, Csányi úr, hát csak megvan a Csányi úr telefonszáma egy dzsudzsáknak, érted? Hogy odaszól, hogy Csányi úr, szarok vagyunk, ne menjünk ki, mert ki fogunk kapni. Nem lehet betenni a 16 éves gyereket, aki még hiába aranytehetség, még nincs elég tapasztalata. Nem, ő hát, nem mondhatta lehet, volna ezt. Hát gondolom leszóltak, hogy játszatni kell, szóval nem ő dönt. Hát azért szólnak neki, hogy figyelj, nem játszott még NB1-be, játszasd. Kell, hogy meccse legyen, kell, hogy felmenjen az ára, kell, hogy el lehessen adni. Hát azért szólnak föntről, hogy akkor ne, most akkor kéne játszatni. Főleg egy Andorra ellen, tudod, ahol valójában nincs tétje. Volt még NB1-es meccse? Nem. Jöjjön! Jöjjön! Majd lesz! Kezdjük a csúcsot! Ezután majd lesz! Szóval hát, igen, borzasztó az egész egyébként, igen. Lakatosként dolgozom, délutánonként nagyon szívesen beállnék a válogatott. Na, tessék. Mondd ezt, küldte nekünk. Na. Hát ez így van, srácok, a szén is le egy émán, csak egy kis idő kell neki. Értetek? De az mi, hogy leteszed a meccset este, és mondod, hogy gyerekek, siessünk, jó, ünnepeljünk, csináljuk a fotót, de éjszakai műszakos vagyok, mennem kell. És nem engednek el. Igen. És te rohansz be egy szállodába, mert portásként dolgozol, és vége a meccsnek, de neked menned kell melózni. Most már tényleg kirúgjak már, Feru, erről is lezget a léc. Gyerekek, ünnepünk, dobáljuk egymást az öltözőbe, csak ne a 18, vagy ne a 42-es, vagy nem tudom, ne őt dobáljuk, mert nem bírjuk el. De siessetek, mert éjfélre bent kell lennem a recon. Én vagyok most az éjszakai műszakos, és ő ment. Vagy másnap ment reggel dolgozni. Na felhívjuk mindjárt szegény Hajdubét, aki elmondta, hogy hát ő úgy adta vissza a szót, a stúdium, azt láttátok, hogy ő inkább visszaadja most a benti nagy szaktekintélyeknek, szakértőknek, mert ő most valami olyat mond, amiből lehet, hogy eltítsák, mint szegény Lédere Rákos, akik egy kicsit kikelt magából a hoki meccsen. És hát inkább visszaadta a szót. Hajdubé már itt is van velünk a vonalban. Hello, jó reggelt, Hajdubé István, szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Mit mondtál volna? Amit nem mondták ki. Nálunk mondhatod. Nálunk elmondhatod. Hát, nagyjából itt összefoglaltátok, így ahogy hallottam. Igazából, hogy mondjam. Te azóta iszol? Vagy miért? Vagy miért ilyen a hangod? Most keltél, vagy ezt már csak nagyon sok Éva Vermuttal tudod felejteni? Újra néztem a meccset. Te perverz állat. És megrészegültél. Te nagyon-nagyon-nagyon perverz vagy. Szóval, hát sajnos, amit mondatok, jelentős része igaz, bár hozzáteszem, hogy vannak olyan részek, tehát ez a 15-16 évesekkel voltunk tele, stb., hogy egy darab 19 éves játékos játszott a csapatban, az összes többi játékos azért az nem, hogy mi a ma kezdte a futballt, itt a pályán volt a csapatnak több mint a fele olyan, aki játszott az Európa-bajnokságon is, és egyébként is nyilván abban van némi ellentmondás, hogy ugye egyfelől a bírálat egyik része az, hogy kimegyünk és egy picit lenézve játszunk Andorra ellen, ami teljesen jogos, hogyha valaki kritikaként is ezt megfogalmazza. Ugyanakkor meg azt is mondja mindenki, hogy na de hát ezeket az NB2-ből válogatott emberekkel is meg kellett volna verni, egy klubcsapat megverte volna. Sőt, hát előző nap én láttam az andorraiak edzését, hát hogy mondjam, nem mozogtak olyan jól, de nem őket... Jó, de jó, hát figyelj, a pék az este ment melózni, az asztalos az melóból jött, hát azért ne legyél túl szigorú, érted? Hát az állatorvosod... Igen, az lehetett talán a probléma, ugye mondta ott az egyik szurkoló, hogy ők laknak egy szállodában, megkérdezte tőlük a recepciósok, adatta a kulcsot, hogy a meccsre mennek. Igen, a meccsre megyünk. Mi, maga is ott? Az persze. És akkor lerakta 6-kor a munkát, és ment játszani a recepciót. Zseniális. Hát ezt nekünk megírt a hallgató, hogy ők találkoztak úgy a recin, hogy mondta, hogy megy a meccsre. Neki. Így van. Na most ez volt a baj, talán nem megfelelő recept. Tehát ahol én laktam, ott egy 60 éves FTK kerület szemüveges hölgy adta át a kulcsot. Talán őt kellett volna hívni, hogy játszol egyet. Hát ő volt a gyúró. Igen, mert akkor esetleg nyerünk, de nem igazából, hogy mondjam, tehát ez egy valóban a magyar futball történetének ez egy eléggé jelentős csapása, hiszen ilyen elvileg a magyar válogatott a története során ilyen gyenge válogatottól soha nem kapott ki. Ugye a világ azért erre olyan rettenetesen azért nem kapta fel a fejét, mert itt játszott két olyan csapat, amelyik győztesnek látszott, vagy jobbnak tűnt, sem valószínű, hogy oda ért volna a világbajnokságra. Itt Andorra a szenzáció a világ szemében, vagy az az Andorra, amelyik egyébként 4000 valahány száz nap után legyűrte San Marinót, ugye az év elején, az most egy évben például kétszer győzött. Hát ez például. Hogy ahogy mondtátok, tehát 13 év után egy tétmérkőzésen is győzött. Sőt, Andorra ugye ezzel a győzelemmel elmozdult az utolsó helyről. Hát ez a csapat ugye 10 különböző selejtező sorozatban indult VB vagy EB selejtező, 8-szor 0 ponttal több utolsó. Az utolsó előttiek most talán a világranglistán, tehát ma maga, mint a csapat. Utolsók voltak. Hát azért vannak, tehát Kajm, Virgin szigetek, ja, ezek jó, még Bahamák, Cook szigetek, Vatikán, azért van San Marino, a Vatikán is most. Gibraltár. Igen, a Vatikán csak időnként van fel, mert nem mindig vannak meg 11-en. Azt láttad, hogy a 18-as játékost elkezdték feldobálni, aki 42 éves és annyira pufi, hogy letették, és nem dobálták tovább? Erről lépi edzés. Ja, igen. Őt becserélték, mert 42 éves sose volt még győztes meccs, és aztán fel is dobták, de letették, mert nem bírták el. Igen, ugye gondoljunk bele, ugye mi is a kapitány, ez a szövetségi kapitány Andorrának, neki most volt ugye az 51. meccse, ebből 45-ször kikapott a csapat. Az első 48 meccse egyetlen egyszer se győzött. Atya úristen! Na ott aztán van bizalom. Ott van, az rendíthetetlen bizalom. Ott lehet osztikában gondolkodni. Hozzáteszem, San Marino történetében ő a negyedik szövetségi kapitány, ugye több mint 20 éves múltra tekint vissza ez a San Marino, de úgyis Andorra, ez a kis ország. Azóta, mióta ez az andorrai kapitány van, nálunk 6 kapitányváltás volt. Ha, ők hisznek benne. Atya úristen. Atya úristen. De hát az egészen más lehet. A kapus ugye gyakorlatilag könnyes szemmel mondta ott magyar szurkolóknak, hogy őt soha még ellenfél szurkolója nem kérte arra, hogy selfit királyának. Igen, ezt mondtam is, hogy nagyon szívesen még, de egy életében nem csináltak még vele. Hogy tőle soha senki nem kérte. Bekeretezték a labdát. Tehát a labdának egy kicsi darabon egy kis azzal született ez a gól, amelyik olyan valószínűtlenül futott végig a pályát. Nyilván ez a játékos, aki befejelte felugorva hátra mentében abból a szögből, tehát ha most leáll és azt mondják, ne dolgozzon egy hétig, hanem az összes beadást próbálja befejelni, valószínűleg soha nem történne meg az, hogy a kapufának azt a részét találja, ahonnan be is pattan a labda, de mindegy, ez megtörtént. Inkább itt az a baj, hogy a magyar csapat erre nem tudott érdemben rá. Tehát nem az volt a helyzet itt, aki látta ezt a mérkőzést, nem javaslom egyébként az újranézését, hogy mi 20-szor jobbak voltunk, mint ők, és szerencséjük volt, hanem ők játszották azt, amit tudnak, meg mi is játszottuk ezek szerint azt, amit tudunk, és majd, hogy nem, ez egy megérdemelt andorrai győzelem volt. És akkor most a labda bekerült egy olyan vitrínben, ahol van mondjuk egy fair play díj, vagy egy, tudom én, a csapat 20 éves fennállásának a jubileumi díja, vagy ilyesmi? Hazavitte a 42 éves játékos, akinek ez az élete első nyert meccset. Ő hazavihette a labdát. Andorra sok minden nyerhet, de fair play díjat nem. Tényleg össze-vissza rúgdalnak mindig mindenkit, de ettől függ, hát mert ugye az mozog, tehát ami mozog, azt megpróbálják eltalálni. Most vagy, hogy van, hogy a labda, van, hogy a játékos, de hát nyilván ennek kiemelt helye van. Hát azért gondoljunk bele, most már június van, Andorra ebben az évben nem kapott ki. Így van. Egyébként ez az andorai futball felvirágzásra. Így van. Játszott három meccset Andorra, két győzelem, egy döntetlen. Hát most valószínűleg meg kéne szüntetni a labdarúgást az országban. Hogy most kell abba hagyni. Még tudják ezt egy kicsit húzni, mert most jönnek a nyári szabadságok. Igen, tehát ez elmehet egészen szeptemberig. És ugye lázban égnek, hát amennyire lázban égnek, mert ugye most ezen is andorrai szurkoló majdnem kevesebb volt, mint magyar ezen a mérkőzésen, de hát ugye oda megy a Cristiano Ronaldo majd októberben, Andorrára. Mert valószínűleg oda fog menni, mert Portugáliának nagyon fontos lesz, hogy ne járjon úgy, mint Magyarország, és hát ők láthatják azt közvetlen közelről. Tehát, és akkor majd lehet, hogy teltház lesz a 3300-as stadion. Komolyan mondom, minél többet beszélünk róluk, én is írja, hogy hallgatott a kihozat, és így gondolom, én annál jobban tisztelem őket. De komolyan, én ezt még péntek szombat, de még nem tudtam, hogy ez ekkora eredmény, de most már egy kicsit foglalkozunk vele. Nem lehet, hogy ez, hogy lesz majd egy ilyen, mint a lengyel-magyar barátság, vagy egy lengyel-andorai barátság, annyira felhozzuk ezt az országot, hogy hihetetlen. Miattunk beszélek róluk, nem lehet, hogy valamilyen szorosabbra lehetne húzni ezeket a kapcsolatokat itt egymással két ország között. Járni edzőtáborba. Az andorai szakvezető jöjjön a Ben Stork helyett. Igen. Például. Ott hát jobbak a statisztikák. Mert azt hiszem, hogy például andorrai állampolgárságot szerezni, az borzasztó nehéz, azt hiszem 20 év ott élés kell, és bizonyítani kell, hogy legalább az egyik felmenőd andorrai. Tehát azért nem adják ingyen, hogy te esetleg az a... Na most, ha esetleg Magyarországon ezt hallgatja tényleg lakatos, vagy vízvezetékszerű, vagy recepciós, és azt gondolja, hogy ez egy kitörési lehetőség, hogy ő andorrai válogatott lesz, azért az nem olyan egyszerű. Figyelj, valamit ki kell tenni, nem lesz Szijjártó Péter, nem tudod oda menni pár letelepedési kötvénnyel, vagy mit tudom, Mészáros Lénc nem vetné meg az egész országot aztán. Egy sokkal egyszerűbb lenne, egyébként lenne egy kis gyarmatunk valahol. Nem. Igen, kebelezzük be Andorrát. Álljunk bosszút az andorrai győzelemért. Legyen egy megyénk. Vegyük meg Andorrát. Lehet, hogy a játékosok között valakinek a foglalkozása Mészáros, ezt nem tudom kizárni. Egy bizony de... vagyok benne. Vagy legalább volt egy Mészáros, vagy egy Hentes. Na jól van. Hát... Szebbet magunknak majd, nem tudom, egyelőre csak reménykedjünk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Remélem, hogy a reggeli hang az nem eme megrázkódtatás, bár te már annyi mindent átéltél szakkommentátorként, hogy te már azért harcedzett vagy, de azért ez lesújtó lehetett. A hangodó hallott, amikor tényleg visszaadtad a végén. Igazából ugye az a döbbenetes, hogy nincs teljesen egy éve, hogy megálltak a körúton a villamosok, mert az ország ünnepelte ugyanezt a válogatottat, ugyanezt a kapitányt, és ugyanennek a válogatottnak a tagjait, nem személy összetétel persze más, mert egy Európa bajnokságon végre ott voltunk, és ott végre nyertünk. Hát hogyne, egy portugálokkal azért egy 3-3-at játszottunk, úgyhogy végigvezettünk, és ők mindig csak egyenlítettek. Vigyázzunk. Jó, az is igaz, hogy ez nem a véres szájú Andorra. És hát nagyon szépen köszönjük, szép reggelt neked, mennünk kell. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Hajdú Béstának. Köszönjük, ciao, ciao, köszönjük szépen, hello. 7:30 pontosan jövünk a hírek után. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Háromnegyed kilenc... Nem, Bali, nem. Na, látod? Hát ez van, gyerekek. A nemzeti válogatott az andorrai vereség után magával rántja a reggeli rádiós műsorvezetőket is. Nem, ez nem foghatom a válogatottra, ez nekem előtte sem ment. Ez nekem előtte sem ment. 3-4-8 lesz pontosan 4 perc múlva. Milyen időnk lesz, Ferenc, ezen a csodálatos hétfői napon? 28-32 fok, északon egy pici eső lehet, meg egy pici kis felhősödés, de ragyogó napsütés. De remélem Andorrában szakadni fog az eső. Andorrában nem esik, Andorrában érted, szétűzte a győzelem szele a felhő. Andorrában a szivárványok vannak, és egész héten igen. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. De elképesztő jó esemesek vannak. Az lesz a fiúkra az első követ, aki nem ijedne meg, ha egyszer rohanna felé egy hentes, egy pék, egy autószerelő és egy vízvezetékszerelő. Veszélyes. Igen. Azt mondja, hogy sziasztok, Puskás öcsi bácsi mondta egyszer régen a szegények fociztak, a gazdagok nézték. Most a gazdagok fociznak és a szegények nézik. Ez nagyon igaz, Andorra talán a mi focistáink magasba szállnak, ezt nem teljesen értem. Vegyétek ti ki ezt a prediktív szövegbevitelt, mert egyszer nem írtok jól sokan, és nem olvas olvassátok el, nekünk viszont olvashatatlan. Tudjátok, hogy Andorát is soros pénzeli? Jó, ha tudjátok, Taylor küldte nekünk. Magyarország erős és büszke ország, állítsuk meg Andorát. Nagyon jó esemesek vannak, annyi mémet láttam. Azt mondja, hogy sírok, nálunk is Szegeden épül a stadion. Minek, kérdezi egy hallgató. A lányom gimnáziumának, a legnevesebb gimnázium Szegeden, kiesik az ablaka. Baleset veszélyes, nem lehet ablakot nyitni, nincs pénz felújításra. Sírok, de lehet, hogy kiveszem a suliból, és elküldöm focizni. Érte nekünk Betty, egy szülő Szegedről. Az andorraiak legjobbjai ki sem álltak ellenünk. Nem engedte el őket a munkájuk. Na, jó. Többen férnek fel a felcsúti kisvasotra, mint Andorra nemzeti stadionjába. Jött ez is SMS-ben. Andorra a futballmészállós Lőrince. Olyat emelkedett. A durva az, hogy nálunk pihennie kell a kis Szalai Ádámnak. Játszott 30 meccset idén, Priskin, Gera, stb., mert hosszú volt a szezon. Ronaldo játszott idén 80 meccset, nincs 10 napja, hogy BL döntőt játszott, és el tudott menni a válogatott meccsére. Igen, ez is érdekes. Igen. Az éjjel soha nem érhet véget, honosítsunk meg pár andorrai péket. Nem tudjuk megvenni úgy, ahogy van, érted, az egész andorrai válogatottat. Hogy ugye mi nem tudunk. Meg tudnánk. Hát 638 ezer euró. Hát az... Igen, tehát hogy mi nem tudunk andorraiak lenni, akkor legyenek ők magyarok. Hát ott könnyebb állampolgárságot szerezni. Ebben tök igazad van. Érted? Ne vegyük meg Andorát, hozzuk át őket ide. Nem. Ennyi. Az andorrai gólszerző csak azért volt a magyar kapunál, mert ott rakta le a műszakos busz. Igazán rohadékok hallgatok, de én az, ezen azért kell nevetni, gyerekek, kell nevetni. Hát most hallottam, én azért vagyok ennyire felvértezve információkkal, mert van egy barátom, aki elképesztően jó fociban is nézi, olvassa, járatja a sportot, focizott, és tehát olyan, megkérdeztem, hogy figyelj, nagyjából mondj meg nekem, hogy nagyjából egy magyar játékos, még egy Diós György, mennyit keres, de nem tudom, nagyságrendileg. És azt mondta, hogy ilyen olyan pénz, stb. Gólpénz, nagyjából 1,5 millió forint között mozog az, amit egy alaphangon hazaviszel, úgyhogy még úgy nagyon meg sem rántottad magad. Aha. Tehát, hogy úgy nem sprinteltél egy nagy, nem edzettél még kettőt, csak úgy ott mozgolodsz, úgy a pálya szélén. Hát ez az alaplóvé. Tehát innen indulunk. Mondjuk gólpénz nagyon náluk mostanában. Innen nincs. Indulunk. Hát most nem beállok oda egy kicsit. Hát nem mindegy, mi történik abban a 90 percben, meg másfél-kettő millióért. Hát hol? Hát miért is teljesített? A laikus kérdés, hogy miért is teljesítménybeli fizetés? 100 000-ről indulunk, tesó. Aztán tessék, látom, majd tessék, majd kitérünk. Másfél-két millióért minek halljak meg a pályán? Hova rohanjak? Minek siessek? Megkapom így is, úgy is. Nem? Hát veszek belőle egy kábriót, kirakok két képet a Facebookra, van egy 20 éves jól kinéző bögyös macám. Nem kell több. Nem nagyon kell több. Nincs is benne több, de nem is kell nagyon több. Hát hova? Hát minek? Nem? És egy 10 évet így ellavírozol benne. Hát ez megvagy. Ez csak havi egyet félreteszel, érted? Plusz még ez innen-onnan, nincs csurdogálnak ilyen olyan szponzorpénzek. Havi másfél 2 millió forintról beszélgetek. Miről? Mit? Hát hogy focizzon ő jól a pályán? Minek halljon bele? Minek dögöljön meg, érted? De hogy fog? Hát megvan a lóvé. Ő saját magáért meg. Hát a tudod, hogy, de ne a tudod, hogy megvan, az ember így működik, nem? Igen, akkor nem akarsz annyira teperni. Igen, bár ahogy a Pist is mondta, valószínűleg behívták volna bármelyik magyar klubcsapatot, szinte biztos, hogy megverték volna ezt az Andorát. Igen, hát erről beszéltünk, ez a teljes Kispestet berántották volna, szerintem abból nagyon-nagyon csúnya vereség lett volna, és nem a miénk. Na, egy röpke interjú erejéig még tényleg foglalkozunk ezzel, mert ez mindenkit foglalkoztat, és aztán utána 8 óra után már lezárjuk, de muszáj ezzel foglalkozni. Ugye megjelent Urbán Flórián is a poszton, aki egykori válogatott labdarúgó volt, majd edző, és azt mondta, hogy ő felajánlja egyébként a Csányinak, hogy egy év alatt rendbe teszi a magyar futballt, ami egy bátor kijelentés, Tortnak mennie kell, ő saját magát felajánlotta erre a helyre, és azt mondta, hogy oké, hát ő egy évet ad magának, és rendbe teszi a magyar focit. Hát azért ez egy bátor állítás. És csak fel annyit kér, mint a Ben Stark. Ezt nem tudom, de mindjárt megkérdezik. Itt van velünk Urbán Flórián. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt, hello! Ma mindenki, akit adásba adunk, az nagyon rossz kerül. Te is még az andorrai meccs hatása alatt, vagy szegény Hajdúbé is annyira kis morci volt? Vagy csak korán van még neked ilyenkor, 3-4-8-kor? Hát egy picit korán van, de nem vagyok morcsos. Hát vagy Csányi úr még nem hívott vissza. Vagy még nem hívott a Csányi. Na, ugye csak bocsánat, átadjuk a szót, csak úgy elmondom, hogy itt mondtál. Ingyen és bérmentve elmegyek mellé, és egy év alatt megreformálom a magyar labdarúgást. Ennél rosszabb úgy sem lehet. Mondjuk a mondatod utolsó részével azzal sok mindenki egyetért. Hát tudom, hogy erről órákat lehetne, de nagyjából nekünk 8 percünk van. Mi a baj szerinted? Ez a probléma azzal van, én nem hiszem a Csányi miatt, hiszen a gazdaságilag a magyar labdarúgást rendetette. Ez nagyon jó dolgok, akik mellette vannak, akiknek a magyar futballt kéne teregetni, akkor rossz tanácsokkal látják el. Az egész magyar labdarúgás véleményem szerint nem jól működik. Olyan bajnokság van kiírva, ami nem lehet követni. Tehát egyszer 16 csapat, egyszer 12, minden évben változtatnak, plusz lefelé ugyanígy változtatják a dolgokat. Tehát nem lehet tudni, hogy most a megye egyben kijutott föl, vagy kiesett ki az NB3-ból. Tehát teljes káosz van. Plusz arra kötelezik a kisebb csapatokat, hogy utánpótlás játékosokat kell igazolniuk. Tehát U7-től U19-ig kell indítani csapatokat. Ami például egy műegyetem csapatnak, egyetemisták, akik barátok összejönnek, egymással szeretnek focizni, azok honnan szerezenek például U7-től U19-ig mondjuk 50 vagy 100 gyereket. Ez egy picit talán mélyebbre mentünk egy gondolat. Én azt hittem onnan kezdett, hogy például megreformálod a fizetést. Hát itt olyan pénzeket írnak nekünk a hallgatóink, hogy 5-6 millió forint, amit én nem sajnálok tőlük, és nem az pénztárcaiban turkálok, csak megdöbbent, hogy mindenféle teljesítmény nélkül tulajdonképpen úgy mennek ki a pályára, hogy 4-5 millió forint a zsebbe van. Hát mit várunk el tőlük? Minek halljon meg a pályán? Azt hittem ez az első, amit mondanál. Ez is lenne, igen, mindenképpen. De én a játékosokat nem tudom ebből hibáztatni, hiszen gondolom, hogyha nektek is adnának 4-5 milliót, és nem kell semmit csinálni, akkor senki nem csinálni. Azt mondom, hogy ők a hibásak, persze. Csak... Így van, aki adja. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban ezek a horribilis pénzek, amik terjengenek a magyar futball, tehát 3-4-5 milliót vesznek fel olyan játékosok, hogy akik mondjuk 20 évvel ezelőtt az öltözőben nem mentek volna be. Nem a játékos hibája, aki adja. Tehát eleve onnan kezdeném, hogy pont hallgattam, aztán mondtad, hogy 100 forint és utána teljesítmény, ez pontosan így lenne, tehát minimálbér a magyar labdarúgásban, mindenkinek minimálbér, és teljesítménycentrikusan. Ha egy klubnak mondjuk annyi a költségvetése, hogy mondjuk tudnak játszani egy játékos 5 vagy 6000 forintért, akkor játszon, keressen 2 milliót egy hónapban, de azért a pályán tegyen meg mindent, tehát menjen ki. Nem jó az egész rendszer, rosszul van felépítve. Eleve nincsenek rákényszerítve a játékosok, hogy mondjuk nem kimenjen külföldre, hiszen külföldön kevesebbet keres, mint itt Magyarországon. Tehát szóbeszéd szerint van olyan játékos, aki azért jött haza, mert itt több pénzt keres Magyarországon, mint tehát itt a langyos vízben szépen Elevickiel elrak 4-5 milliót, és azt mondja, hogy megyek külföldre, ott keresnék, mit tudom én, másfelett kettőt, ráadásul hajtanán egy kis edzésen, elöltökélek itt az NB1-be, ha mi jött ér. Pontosan így van. És még egyszer a játékos, hogy bárcsak ki hagyja. Persze, nyilván nem, hát nem, nem, minek elfogadná. Az egész rendszer, így van, az egész rendszer van rosszul felépítve, meg kéne furtani, de én ugye Csányúnak én azt mondtam, hogy nem szövetség kapitány lennék, hanem vegyek oda magam mellé, és én egy év alatt elmagyarázom neki, vagy rendetenném az egész magyar labdarúgást. Pontosan ezeket azért a dolgokat. Azért ez egy bátor kijelentés. Én bátor fiú vagyok. Igen, tőled már megszokottak a bátorságot. Főleg a labdarúgásban, tehát én azt gondolom, hogy tehát, ahogy mondtam is, ennél rosszabb biztos, hogy nem lehet, de egy év alatt biztos, hogy lenne változás. A nézők is kimennének. Én azt gondolom, hogy kevés néző van a stadionokban. Az embereket irítálja, amit hal. 3-4-5 millió forintos fizetés, és azt mondja, ezért sétálgatnak, de hogy megyek ki? Amikor azt látná, hogy mondjuk meg kell dögleni a pályán azért, hogy mondjuk egyen egy játékos, akkor azt mondaná a nézős, hogy hoppá, szímet is megnézem. Ez engem érdekel. Az egész rendszert meg kell változtatni. Úgyhogy még Csányi úr nem jól. Hát, még csak 8 óra van. Hát nyilván átnézi először a részvényeket, a szingapúri alapot, megnézi, hogy megyem a 9000 fölé az OTP. Megnézi a Mohácsi vágóidat, csak utána jön majd az Andorra. Megnyugodva konstatálja, hogy ma a papír átlépi a 9000-es álomhatást, és onnan megindul 9400 ellenállásig. Szurkolok, hogy így legyen. És utána fel fog hívni, hidd el, fel fog hívni. Megdöbbentő számokat mondasz egyébként. Szóval tényleg én is azt gondolom, hogy nem a Dzsudzsival, meg még csak nem is a Ben Storkkal van a bajban, aki 350 millió forintot keres éve, naponta több mint 1 millió forintot se érzem az, hogy na mindegy, de ebben nem is akarok belemenni. Itt a rendszer szintű hiba van, és mindenki ezt elemezgeti, hogy ne persze. Tehát itt nem a válogatottal van a baj, sokkal mélyebbről, sokkal alulról, sokkal inkább alulról indul ez az egész. Tehát, hogy nem, ők már csak a kiteljesedése ennek az egész nagy magyar futball kudarcnak, ami velünk történik. Úgyhogy 100 milliárdok vannak ebbe a sportba beleöntve. Tehát mutass még egy sportot, ami ennyi pénz és ennyi támogatást kap. Hát nincs ilyen. Hát azért vannak kézilabda, sem kap keveset a jégkoron. Azzal nincs probléma, hogy tesznek bele pénzt, de én abban semmi probléma, hogy az állam azt mondja, hogy szeretne, hogy a látványsportok, de hogy többi sport is fejlődjön. Csak azt észszerűen kell. Tehát ami a labdarúgásban a milliárdokat öntik bele, a társadalmi adós pénzeket, a havas pénzeket, ez valami barzalom. Tehát ezt nem lehetne. Tehát észszerűen kell fejleszteni, észszerűen kell, és legyen teljesítménycentrikusság, mert ez, hogy belöntik az állami pénzt, azt, hogy a klubok elköltik. Minden más lenne mondjuk a helyzet, hogyha mondjuk tulajdonosok lennének a csapatoknál, mondjuk van egy-kettő, ugye a Újpest-nál, meg a Honvédnál, de a többinél szinte elnökök vannak, de az állami pénzért bele. A saját pénzét, de akkor mindjárt más lenne a helyzet, de ugye nincs tulajdonos, nem a saját pénzét kell emelni, így aztán tolják, mint a lisztet. Na jó, figyelj, azért hívják föl, ha fölhívtak, bár úgyis olvassuk, de azért... Ha ez az interjú, most Sányi hallgatod bennünket, és azt mondta, hogy a francba most a 9000-es álomhatárra. Inkább fölhívjuk az Urbán Florint, mondja meg, hogy kell ezt csinálni. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hát reméljük, hogy lesz valami. Így van, addig álljak én fél lábom, mi felhívnak. Így van. Igen, láttad a meccset? Mindenképpen igen, láttam. Igen? Neked is a kedvenced egyébként az a játékos, akit az utolsó két percben cseréltek be, a 18-as játékos, aki 42 éves és még sosem volt győztes meccsen. És elkezdték feldobálni a többiek, de lerakták ezt a... És azt mondták, hogy téged nem dobáluk? 42 éves volt, sosem volt még győztes meccsen. Nekem ő a kedvencem, írja meg valaki, mivel foglalkozik. Még egy győztes mérkőzési sérvünk lesz. Figyelj, kínunkban röhögünk, nem a válogatottam, mert kínunkban és a nyomorunkon és az értelmetlen bedobott milliárdok után. De Flóri, ingyen nem vállalhatod, mert azt tudod, hogy amíg van ebben az országban, az gyanús. Kell, legalább egy forint. Valamilyen jelképes összeget azért mondjál be. Jó, egy forint. Na jó van, hát reméljük, hogy valaki valamikor jön és rendbe teszi ezt az egészet. Neked köszönjük, hogy itt voltál ma reggel. Én köszönöm. Ciao, ciao, Flóriának köszönjük szépen. Hello, ciao, ciao. Na jó van, szerintem körbejártuk, megvizsgáltuk, elemeztük, úgyhogy ennyit tudunk ezzel foglalkozni. Egy picit kellett azért. Hát sírva vigad a magyar, nem? Hát akkor már kicsit vigadjuk. Jön Ben Stork is a tolmács, 9 után pedig majd Csányi úr. Nem, 9 után pedig az örökbefutó Lothar Matthäus. Hogy még menti meg újra a magyar futball. És délután 6-kor pedig idejér a pufi játékos is Andorrából, addig még melózik. 4-kor leteszi az esztergogép mellett. Akkor itt van. 6-kor landol a repülője. Na jó, 6 perc a pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után 9 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Szép idő van. Ez mindenképpen jót tesz a megtépázott nemzeti öntudatunknak. Nem úgy fekszel ki a napra se az egy dúl. Az is igaz, hogy nem úgy süt a nap, de azért mégiscsak sütöget. Itt ebben kiakadtatok Urbán Flóri interjúja, hogy miért ő, mint szakértő. Gyerekek, ő nem úgy volt, mint szakértő. Ő ezt a nyilatkozatot tette, hogy menne a Csányihoz segíteni, és mi ezért hívtuk föl. Pontosan tudjuk az ő előéletét, és talán kisebb balhisnak mondott múltját, de ha valaki azt mondja, hogy én egy év alatt rendbe teszem, akkor fejjük megkérdezi, hogy mit akar csinálni. Nem szakértőként hívtuk, hogy szakértsen a meccsre, hanem azért hívtuk fel, mert ő mondta ezt, amit mondott egyébként, hogy egy év alatt rendbe teszi a komplett magyar futballt. Valóban bátor kijelentés, ezt el is mondtuk az interjúban. Meg kíváncsiak voltunk, hogy mire gondol. Azt mondta, hogy a maximum 1 forintot kérne érte, és hogyha nem jönnek az eredmények, akkor sem lenne semmi gond, mert úgy, hogy nincsenek eredmények, és fizetsz érte pár százmilliót, vagy naponta 1 milliót, és úgy, hogy nincsenek eredmények, de mondjuk fizetsz érte évente 1 forintot, tehát ez más mérleg, nem? Csak ez a jobb. Jutna is, maradna is. Lejjebb. Igen, hát tudjuk az ő előéletét, meg hogy hol bukott meg, meg mi történt, de ha valaki egy ilyen kijelentést tesz, akkor felhívjuk, ezért volt. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, ami talán fontos lehet. Nagy Lajos Király útja és a Kassai kereszteződésnél kisebb kocztorlódás várható Sütis Viktor. Ahhoz képest, hogy kivették a forgalomból az új metrókat, a Gyöngyösi utcánál megállt mellettünk egy. Na, már vissza, akkor visszarakták biztos. Már jó. Már újra ott van. Tömegbaleset miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán Budapest irányába, valamint ez nagyon durva. Igen, a 7 autó ütközött a Pest megyei katasztrófa, ami igazgatóság szerint 2 sérültek, őket mentők vizsgálják. 6 kilométeres a kocsisor az autópályán. Igen, ez az M3-ason van, ahogy mondtam, Budapest irányában. Majd megnézzük, hogy pontosan hol talán. Bag előtt. Jó, így tudunk segíteni egészen pontosan. Most azért voltam ennyire lassú, mert 3 közlekedési hírből kellett összetennem, mert van, aki megírta, hogy baleset van, de nem írta meg, hogy hol. Tehát bag előtt több autó ment össze, hatalmas a dugó, úgyhogy ott próbáljátok valahogy lemenekülni az M3-as autópályához. Mit szól a vereséghez Szilaj, kérdezi valaki. Hát gyerekek, én szerintem nagyon nem tud már mit mondani. Megy ilyen lemondó. Ennyi volt. Csicsolina? Na, no, valami érzi még mindig pörgeti. Andorra? Stalleri Lona? úgy nem. Ez így azt nem ismeri. Aha, Csicsori, nem. Így nem? Ja, így meg. Az, ó, na. Hogy kolbászol el egy elefánt? Mondjátok meg nekem. Hát mi történik itt Budapesten? Hétvégén lefotoztak egy elefántot, amiről azt mondják, hogy nem volt egyedül, de egyedül volt, itt megy a terelés, hogy most egyedül volt, vagy nem. Azt írják egyébként, egy Facebookon jelent meg, az Állatmentő Liga posztolt egy Facebookon egy fotót vasárnap este, hogy egyedül láttak kolbászolni egy elefántot Rákos Palotán, és felhívták a cirkuszt, hogy figyeljenek jobban az állataikra. A miénk megvan mind a négy. Ha, számolják meg az elefántjaikat, igen. Szóljatok már egy szíves a cirkuszosoknak egy kicsit, hogy figyeljenek jobban az állataikra. Miért? Elsétált két pelikán? Nem, megszökött egy elefánt. És valahol ott a mezőn egyébként, bár a cirkusz azt mondta, hogy csak a fotó alapján tűnt úgy, hogy az elefánt egyedül van, állítólag valahol a gondozó is ott volt a környéken. Most egy viszonylag nagy totálból látjuk az elefántot, ahogy kolbászol. Egy baromi nagy réten, háttérben talán a Polus Center, nem tudom, mi lehet. Mindenesetre nincs rajta, hát vagy lehet, hogy lefekült. Hát vagy mögöttem, vagy alatta. Lehet, hogy egyébként Gojko Miticsként pont a másik oldalán volt takarásban, és ott lógott az elefánt oldalán. De ha mondjuk eltűnt, hogy szökik meg egy elefánt? Hát azért békés állat, de hát ha megvadul, tudjuk, hogy azért csinálhat bármit. Elszakított a láncot, vagy itt kiengedik legelni, mint egy tehenet? Hát mert aki, egy kis kutya, érted, a kerítés alatt kiszalad, de az elefántot ezt csak észreveszed, nem? Hogy így arrébb megy. És nem hiszel hát a látványnak. Látod, igen. De Bozzoli, mit szólaltad, amikor átcsörögtek? Zoli, lenne itt egy kis munka. Mi már megint? Na, aligátor tekint. De miért a Bozzolit hívták volna hát, az elefánthoz? Ő nem fog hát be elefántot. Hát ő nem vadállatbefogó. Ő hüllőket fog be, bogarakat, skorpiókat, kígyókat. Hát ő nem fog elefántot, nem ért ahhoz. Hát ez egy jó kérdés, hogy akkor kit hívsz? Hívsz egy állatorvost, hogy lövedékkel, hogy lője le? Vagy mit csinálsz egy elszabadult elefánttal? Hanga egy izgalmatlan puskával. A gondolj, hogy nagyon nyugodt, mert aztán további fotókat is kaptunk egyébként a hallgatóinktól, akik elküldték, hogy elvitték az elefántot automosóba, elvitték megízni, és besétáltak vele úgy egy benzinkútra, szerintem ugyanarról az elefántról van szó. Ez egy öreg elefánt volt, és volt egy ilyen balkans listája, hogy automosom meg neki. Nem, elment az Erste előtt, egy lottózó előtt, egy nemzeti dohánybolt előtt, végig sétáltatták az elefántot, mert hogy egyébként bevitték a pólus melletti benzinkúthoz, ott kicsit megitatták. A Mekihez. Megálltak egy hamburgert egy elefánt. Hát, mutatom neked a fotókat, ez hallgatók is küldték, tehát megy a Mekihez. A gyerekek, két dupla sajtburi, egy eperség és egy nagy krumpli, hát azért az mindenképpen jól esik egy elefántnak, és bevitték utána egy benzinkúthoz az elefántot, ami azért ritka látvány. Megtankolták, megitatták, és hát utána picit le is mosták. Tehát nem szívbajos a gondozó. Nem. Nem? Nem. Pedig hát egy elefántnak nem kell nagyon mérgesnek lenni ahhoz, hogy kárt okozzon. Na most érted, hogy letaposolt a közterületen, ott éppen frissen kirakott muskátlikat, virágokat, tehát azért nem örülnének. Az előadás nem olyan észrevették volna, hogy nincs meg. De megvadulhat egy ilyen dög, tényleg? Megtűnt azért, nem? Hát azért, ha láttunk ilyen tájföldi videókat, ahol ül a hátán az idős amerikai nyugdíjas Miami-ból a papával, és az elefánt egyszer csak gellert kap. És ülsz abban a fura székben, ami ugye az elefánton van átkötve, hát azért ott elkezd vágtatni bent a dzsungelben, nem túl szerencsés. Nem hiszem, mert hát nyilván egy ilyen öreg elefántról van szó. Meg lehet, hogy alapvetően itt egy cirkuszban nőtt fel, egészen pici korától kezdve. Ő nem nagyon tudja, mi a szava. Na viszont jól ismeri a gyors éttermeket, a benzinkutakat. Az meg vagy állsz a drive-ba, elhúzod az ablakot, és szemben nézve egy elefánt? És benéz egy ormány. És visszahúzod az ablakot, megdörzsöd a szemed ki, elhúzod, és még mindig ott van az elefánt. A rutinból megkérdezed, hogy nagyobb volna, nagyobb krumpli. Nagyobb krumpli, majonéz. És az is néz. Néz. Csak így beszivatul az ormányával. Azért az nagy kép lehetett. A meg is gondozi, visszahúzod az ablakot. Nem ma szokom le a dohányzásról. Azt írja valaki, hogy háttérben az Ázsia Center volt, valószínűleg ázsiai elefánt volt, honvágya volt. Ja. Igen. Tehát elment egy üzenni akart, az otthon maradt, rogolunk neki. Igen, az elefántot belülről irányított a gondozó. Ez Johnny küldte nekünk. Hát igen. Mindenesetre baromi jól néz ki, ahogy sétál a fotókat. Nézzétek meg tényleg, ahogy besétál a Mekihez meg a benzinkúthoz. Életidegen a kép, nem? Hát nem nagyon készült. Nem tűnik ősonosnak. Bár melegszik az ország, de hát ehhez képest. Ennyire azért nem. Egyébként iszonyú cuki. Ez nem lehet, hogy megint ugyanaz, mint amikor Balatonfüreden sétáltatták az elefántot, és akkor mindenki bepánikolt, aztán kiderült, hogy ez csak egy ilyen cirkusz promó. Amely ott pánik volt? De volt ilyen, hogy a Balatonba fürdik az elefánt, meg minden, és akkor nem tudták el az emberek, hogy mit keres itt, aztán kiderült, hogy a valamelyik cirkusz csinál. Persze, simán lehet, de hogyha gondozó nélkül mászkál, akkor nekem mindegy, hogy milyen promó. Igen, csak ne én ne legyek ott. De most fürdén a Balaton egy elefánt megijednél? Mennyire... Hát azért nem normális látvány. Hát nem hát de nem ijedsz, mert nem esel pánik, hogy kezdesz rohanni, dobod el a lángost, és rohansz Velence irányába. Labdázol a gyerekkel, ott vettök, és egyszer csak egy oldalról bejön egy ormány először. Mi van, új tusoló van a padon? Na de már meglátod a szárazföld, azért az nem úgy kerül oda hátad mögé, hogy dobd a labdát. Ja? És hát azt bevezetik, körbeállják, megnézik, oda viszik a vízhez, hát nagyon bele kell melülnöd a labdázásba. Ha tó közepén labdázol, és egyszer csak ott van egy elefánt. Gyerekkel, vagy ott ő rá figyel. Én tökre örülnék neki egyébként, én nem hiszem, hogy megijednék. Semmi félelmetes nincs benne. Hát ha megindul, akkor azért tud kemény lenni. Igen, rosszul emlékszem, hogy egyszer egy jelenlegi településünkön behoztak egy elefántot. Abba a kikötőbe, ahol felléptünk, mert én emlékem szerint pont volt egy ugyanilyen. Nem lehet, hogy csak megérjett a sitage gomba a hasadba, és emlékszel neki. Egyébként simán lehet. Simán lehet. Biztos volt, János, én hiszek neked, nem tudom. Hoztak egy elefántot? És mi történt? Volt valami durva? Semmi. Hát akkor ezért nem emlékszünk. Semmi az égvilágon. Picit már magasabb az inger küszöb. Na, viszont mondjátok el nekem, ez a Váci utcai lehúzás, ez egy érdekes dolog, beszéljünk erről pár mondatot, hogy ez hogy zajlik, és hát itt van valaki, aki azért ért a vendéglátáshoz, hiszen étterme van. De ezt sokkal szolidabban csinálja. Nem csinálja, de nem szabad ennyire mohónak lenni. Hát na, de hogy mi az alap történet? Ugye elvitték előzetes letartóztatásra, egyébként nagyon helyesen, és örülök, hogy ennyire gyorsan reagált a rendőrség, és így. A tulajdonost és 12 dolgozót is, mert hogy 250 000 forintot kértek egy gulyáslevesért, egy üvegborért és két sörért. Ez egy 5. kerületi Váci utcai pub. És hát kiderült, hogy nem ez volt az első eset egyébként, mert a TripAdvisor-ön is úgy jellemezték őket, hogy fuss, rohanj, menekülj, és hogy ne menj oda be, mert hogy lehúznak. Nem feltételezzük, hogy mindenki, aki oda bemegy, az olvassa a TripAdvisor-t. De ez hogy van? Tehát csak hogy történik tényleg? Te az étlapon azt látod, hogy gulyásleves 3200. Aha. Vagy már az étlapon látod, hogy 250 000 forint, de akkor már kellemetlen kikérni, vagy nincs az étlapon ár. Tehát próbálj belemenni, hogy beülök, onnantok ez a hogy vágnak kell át. Az étlapon föl kell tüntetni az árát. Tehát igen, meg azt is, hogy euró vagy forint, nem? Igen. 3000 euró vagy 3000 forint, nem mindegy. Nem jó, mindegy. De hogy történik? Tehát mondjuk megnézem két gulyást, azért összetudom adni, hogy két gulyást evett a család 6000-ért. Igen, meg még egy palack bor, az mondjuk legyen még 4000 forint. Vagy 4000. Tehát minden mellett vagyunk. Ott van az ára. Majd egyszer csak megjön valaki egy 250 000 forintos számlával. Igen, általában az szokott lenni, hogy nagy és erős ember hozza ki a számlát haj nélkül, tudod, és akkor van egy ilyen ráhatás, hogy vagy kifizeted, vagy nem mész ki. Még szokott egy ilyen tételezés. Aha, tehát ne keressem úgy a reális magyarázatot, hogy 100 000 volt a gulyás, abból 200 000, tehát nem így csinálják, tehát a számla végösszege egyébként 23 000, de mire megérkezik a számla? Igen, egy nulla még utána. Addigra egy nagy darab kopasz, viszonylag keveset beszélő, ránézés és minimum 8000 év börtönnel. Csak alkalmas a faláni ujjaival mutogatja? Igen. 300 000, 300 000? Mutogatja neked, hogy 300 000. Helyes angolossággal próbálja elmondani, hogy ennyi húf. Igen. Húf. Aztán pedig elkísér a bankautomatához. Igen, hogy vedd ki a pénzt, ha nincs nálad annyi. Ez általában így szokott. Én ezt az esetet most nem figyeltem. Mondjuk tehát ez nem is érdekes. Történt, de ráadásul ennek az étteremnek, gyerekek, nem ez az első. Ez a 19. ilyen esete. 19-et csinálta meg az elmúlt egy évben, talán vagy két évben, hogy eddig mondjuk a rendőrség miért nem ment ki. Mert eddig is volt szerintem reklamálás. Abszolút jogos, és hogyha megfigyeljétek magát a sztorit, akkor rögtön kiderül, hogy nem ragaszkodtak ők ahhoz sem, hogy egyébként ez le legyen könyvelve ez az összeg, mert nyilván volt náluk bankkártya lehúzó, de ők nem azt mondták, ők készpénzt szerettek volna ezért a számláját kapni. Ezért hát nyilván, hát nekik automatához. Persze, hát nekik a kávé, a bankos fizetés ez nem jó, hát annak ott nyoma van, azonnal az látható. Így van, utolérhető vagy, ráadásul ő ugye nem tudott adni egy 250 000-es számlát. Tehát valószínűleg ő tényleg 25 000-es számlát adott, ha arra húzol le 250 000-et, ugye? De miért is akkor, ha nem fizeted ki, így ilyen, ott ülsz a családod, most tételezzük föl. Mit csinálnak, megvernek? Na ez a kérdés, hogy ez külföld egyébként nem nagyon történik, vagy hát nagyon fura országba kell menni, azért ezt az ember nem tapasztalja. Oda ilyen szemtelen. Oda láncolják a feleségedet, és akkor ott marad addig, amíg. Na de most oké, várj, nézzük meg, hogy beülsz külföldiként, ott vagy a virággal és a Mónival úgy, hogy ti mondjuk jöttök Görögországba. Oda megy hozzád egy nagyon nagy darab kopasz ember, és azt mondja, hogy vagy kifizeted, vagy beviszünk hátra, és hülyére verünk. Te mit csinálsz? A 300 eurós cacikit. Mit csinálsz? Ugye, hogy kifizeted? Ugyanis nem fogsz belemenni. Csont nélkül kifizetem. Mert azt gondolod, hát na itt a válasz akkor arra, hogy ez valaki kifizeti. Hát mit csinálsz? Mit csinálsz? Ugyanis az van, hogy egy tök idegen országban ülsz, amiről viszonylag keveset tudsz, mert turista vagy. És akkor várj, de valakit túszul ejtenek az étteremben. Tehát csak most gondolkozom, nekem ott ül a feleségem, az hogy te egyedül kimehetsz a bankautomatához, de a feleséged itt marad. Így van. És akkor itt valószínűleg az történt, hogy aki kiment, az szólt a rendőrség. És akkor a feleséged azt mondja, hogy mennék, tehát ez már a személy szabadság korlátozását, az nagyon súlyos. Igen. És akkor azt mondom, hogy én itt hagyom a feleségemet, kisétálok egy bankautomatához, és lekérem a pénzt úgy, hogy a feleségem marad. Ha a feleségem elindul, akkor kap egy pofont, hogy üljön vissza. Igen. Tehát az, arra akarok kikadni, hogy oké, hogy lehúznak, és oké, hogy átvágnak, illetve nem azt mondom, hogy oké, hanem én értem, hogy azt mondják, hogy 300 ezer forint. De mi van, ha valaki ellenáll, vagy hogy tudják ezt minden turistából mindig kicsalogatni? Mindenki autóban, igen, megyek, bankautomata, már is adom a pénzt, vagy megfélemlítenek, vagy bevittek hátra, és kicsit megdolgoztak. Tehát nem értem azért ezt. Nem hogy eladáig a megdolgozásig nem fogtok eljutni, ugyanis fizetni fog az ügyfél. Oké, kifizetted, de utána, hogyha mondjuk adott esetben azt mondod, hogy nem hagyom annyiban, nem szólok a rendőröknek, hiszem észre rendőrökkel együtt, hogy fogod bebizonyítani, hogy ez az egész megtörtént? Sehogy. Számlát nincsen, valószínűleg az étteremben mindenki ellenet fog tanúskodni, maguk így se jártak. Azért csak elvitték őket előzetesbe. Most már. Csak elvitték őket előzetesbe. 18-szor eddig már nem vitték el. Mert ez nem az első esetük, eddig nem vitték el, most ez az első. Hiszen valószínűleg a turista is fizet, és aztán eltűnik, nem csak a Váci utcából, hanem az országból is. És ha nekiállok kirohanni, vagy még egyedül vagyok, akkor elindul a Váci utcában, ott a bankautomaták között egy fogócska, hogy fut utánam a nagy darab kopasz, meg rohanok a kis papucsomban. Portugál turistaként, hogy menekülök a kopasz elől, mert nem volt 250 ezer a kaja. Ja. Hát értitek, hogy azért ez mennyire szörnyen szürreális az egész helyzet, hogy túszul ejt egy étterem. De mit csinálsz? Tehát ott tartunk, mint a legsötétebb Balkánon, hogy az egyik kimegy a bankautomatához, a másik itt marad, vagy megverünk. Uh-huh. Érted? És minden évre jut ilyen sztori. És valószínűleg úgy presszionálnak, hogy nem bántanak, mert okosak, nyilván nem nyúlnak hozzád. Na de tényleg érdekelne, hogy zajlik egy ilyen helyzet. Mit hát ha volt valaki hasonló helyzetben, már inkább turistákat keresünk, de akár külföldön, hogy vagy három kopasz jön ki az asztalodhoz, vagy fegyvert mutogatnak. Tehát nem automatikus azért, hogy kifizessél 250 ezer forintot. Nincs annyi pénz a kártyádon, nem tudod lekérni, nem enged ki annyi pénzt kivenni a kártyád. Akkor vegyék ki kétszer, vegyél ki háromszor. Old meg, nem megvertek? Mert meg. Hát hívjuk föl őket, kérdezzük meg, hogy szokták ezt csinálni. Nincs meg a tényleg a hely neve. Jó, csörögjünk oda. Elnézést. Ja. Hát fél kilenckor azért ez viszonylag nehéz, de ha valaki átküldi a hely nevét, én szívesen ráguglizok. 061-2-06-43, tessék, aranyfát szám, vagy nem, úristen, remélem nincs én étterem, mert nem őket akarom már, nem így hívják. Tessék kék osztriga, kezi csokkolom, Sebestyén Balázsok a Rádió 1-ből, tessék meg, hogy tetszett csinálni ezt most pénteken? 3 darab kopasszal, 2 darab kopasszal. Oké, akkor aki dolgozott vendéglátásban, vagy volt külföldön, ahol így rántottak le turistákat, és ő végignézett egyet. Mi a módszer? Hogy zajlik? Segítsetek, drága hallgatók! Hát ti ezt biztos tudjátok, vagy ne hagyj Isten, átéltetek ilyet. Hogy hányan jönnek? Mennyire ijesztő? Van-e ott egy csomó ember? Én azt gondolom, hogy nem kérnék le pénzt. Dehogy nem. Ott a Vikit ott tartják. Vagy ugye, igen. Azt mondják, ott ül a két gyerek és a Viki, és azt mondják, hogy na, akkor Sebestyén úr, illetve nyilván nem tudják a nevedet, azt mondják, hogy figyelj, itt van 1000 euró lesz a számla kint vagy külföldön. Igen, igazad van. Megijedsz külföldön, vagy nem beszéled, hogy most abból indulok, hogy Magyarországon vagyok, ott azért ellenállásba ütközne az étterem. De mondjuk külföldön ki vagy szolgáltatva, fenyegetnek, 4-5-6 fellépnek egyszerre, lenne az étterem személyzet. Tök egyedül vagy, nem állnak mellette, többen vannak. Igen, igazad van. Más, mert fizessük ki, és menjünk el. És felejtsük el, tök mindegy. Csak hagyjatok. Igen. Hamar átálltam a másik oldalra. Igazából az én akkor ellenállás nem volt, éreztétek? Sokan vagyunk, kopaszok vagy nagy dolog. Fizetnék. Fizetnék, de inkább nem. Éreztétek, hogy pillanatok alatt a szemem elkezdte keresni a bankautomatát? Mert vizuális típus vagy. Nem csuktad a szemedet, és már láttad magad a pinkót. Nem, picit abban a helyzetben voltam, hogy azon gondolkozom, hogy a Magyarország lennék, és odajön valami nagy darab kopasz, akkor azért én nagyon tudok balhézni. Nem bereketni, nem balhézni, de azért úgy tudom, ezt úgy jól kezelem szerintem, vagy ha a rendőr úgy beszél veled, vagy igazságtalanságot érzek, azt nem hagyom. De valóban azért, ha magyarként külföldi vagy, hiába beszélsz jól angolul, vagy hiába van bármilyen előnyöd, más a helyzet. Nem? Egész más. És mondjuk ők meg nem is beszélnek angolul, mert spanyolok, olaszok, ők nem nagyon szeretik ezeket az idegen nyelveket. Nehéz ügy. Egyébként van egy másik módszer, itt nem tudom, hogy pontosan kik voltak, az hosszú évekig ment a Váci utcába a csajozós figura. Azt nem tudom, megvan-e nektek. Hogy meghívatta magát. Igen, de ez úgy zajlott, érted, hogy a két férfi sétálgatott, oda ment hozzájuk két csaj. Jaj, honnan jöttetek? Sziasztok! Mint ha ismerkednék. Mi is ráérünk, ti is ráértek, üljünk már, be tudok pont itt egy jó kocsmát. Centrál Cellár étterem és borpince, ez a nevük. Ugye már bezárták őket, elvitték a tulajt, tehát ott most nagyon nagy balhé van. Olvasom a kommenteket. A TripAdvisor, Google, mit ad ki? Rosszabb és tisztességtelen hely, mint amivel valaha találkoztunk. Jaj. Luxemburgi barátunk egy este egyedül ment a bárba, egy pálinka után semmire sem emlékszik, valamint az italába került, miközben a toaletten volt, amikor visszaért, írja ez a jellemzés. Nem tudott már magáról, és a számla kifizetése, amely 1100 euró volt, elkísérték a bankautomatához, 1000 eurót vett le a számlája a kiegyenlítéshez, tehát aljas módon kihasználták, soha de soha nem megyünk többet. Egy pálinka. Itt ezek most fordítva vannak igazából, tehát nem az angol eredetit olvasom, hanem fordítják. Nincs csillag. Milyen szörnyű helyen. Szerencsére én és a másik fél nem kap csalást, de szerettem volna visszamenni. Ott voltunk már kétszer. Igen. Aha. Kérdezted egyébként, hogy az árak fel vannak-e tüntetve, náluk föl voltak tüntetve. Mennyi egy pálinka? Nem lehet látni, túl rossz minőség. Ja. de ott volt mellette a forintár. Mert ha ki de jó lenne, látnám az angol eredetit. Mit csábítják? Aha. Értem, tehát, hogy az utcán csábítanak be, 3 darab sör 150 euró volt, írja valaki, és ők is kénytelenek voltak fizetni. Ő Luca Amadeo egyébként, így írta be. Csak ő spanyolul írta, és ezt fordítják magyarul. Ki kellett fizetni? Nekik 150 euróba került 3 sörük. Ami nagyon durván mondjuk, ha 2000 forint egy korshoz, 6000 forint. 45-öt fizettek helyette. Áó! Jó, van hallgatónk, aki tud majd mesélni arról, hogy ez hogy zajlik valójában. A hírek után felhívjuk, és megkérdezzük, de ha valakinek van élménye, tényleg SMS-ben is írja már meg, hogy mi a menet? Akár ezekkel kapcsolatban. Tényleg, hogy ijesztenek rád? Hát nyilván baromi profin csinálják, csak hogy megy ez önmagában? Hol van ez a hely? Elviszem az anyósomat vacsorázni, írja valaki. Tényleg, amikor azt látod az értékeléseknél, hogy kiváló 15, szörnyű 97. Igen. Akkor az nem biztos, hogy be akarsz ülni. Igen, és az a 15 kiváló a saját vélemény. Tehát az a kopasz beírta a TripAdvisor, hogy mondták neki, hogy Gyorsikám, írjál be gyorsan valamit a TripAdvisor, meg kezd nagyon lecsúszni az átlag. Na jó, lesznek hallgatóink, jó, valakinek van élmény, akkor írja meg nekünk. Ha átélt már, ne adj Isten ilyen. Tehát tényleg mit csinál az ember egy ilyen helyzetben? Mennyire kellemetlen a szituáció? Fizetsz, mondom. És valószínűleg fizetünk, igen, írjátok meg, hogy mi történt. Jó, 0623111111 az SMS számunk. Jövünk vissza mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Egyet 9 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánom minden Rádió egy hallgatónak. Itt vagyunk, hétfő van, és foglalkoztunk már ugye a nagy magyar futballbotránnyal, Andorrával. Nem, nagy andorai csodával. A nagy andorai csodával, a pék, a cukrász, az asztalos, és a villanyszerelő, és ebben most semmi túlzás nincs, levert ugye a magyar válogatottat. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig, ami ugye hosszú-hosszú évekkel ezelőtti téma is lehetne akár, hiszen ez évek óta megy, de most újra felkapták, mert hogy bezártak egy helyet a Váci utcában, ahol 623 ezer forintos számlát adott ki a pincér egy koreai férfinak a fogyasztást követően, miután a turistánál ugye nem volt ennyi pénz, elvették az útlevelét, a bankkártyát, pénzautomatához kísérték, és hát erősen ösztönözték arra, hogy fizesse ki a fogyasztást. Aztán kiderült, hogy ugyanezen a helyen ugye legalább 19 külföldi turistánál számlázták ki jóval a fogyasztás feletti összeget. Volt olyan, aki 250 ezer forintot fizetett két gulyásért, egy üveg borért és két sörért, és hát 3 millió forint az okozott kár összege egyébként. De hát én azt sem értem, mondjátok meg nekem, hogy ilyenkor miért kell kikockázni a helynek a nevét. Igen. Tehát az összes sajtóorgánum egyébként baromira figyel arra, hogy legyünk nagyon korrektek, és le ne írjuk, mert hogy még nekünk lehet bajunk. Hát miért nem módosítják úgy egyébként a nem tudom, a médiatörvényt, vagy az NMA, miért nem ad ki egy nyilatkozatot, hogy ebben a helyzetben, ahol elviszik előzetes letartóztatásba a tulajt, és 12 pincért, igenis ki lehessen írni, mert ha egy hónap múlva őket szabadon engedik, és ez a hely újra megnyit, és nem változtat nevet, én ugyanúgy besétálok. Uh-huh. Miért nem lehet kiírni, hogy erről és erről az étteremről van szó? Nincs bizonyítva, addig nem tehet. Igen, ez az ártatlanság vélelme, még akkor is, ha mindannyian látjuk. Tehát bilincsben viszik el a tulajt. Igen. Megvan, hogy mennyit csaltak, de a helyet azért ne írjuk ki, majd csak 3 év múlva, amikor kiderül. Jó, de már elég sok embert elvétek bilincsben, aztán kiderült róla, hogy semmi közük nincsen az ügyhöz, amiben egyébként eljártak velük szemben. Igen? Igen. Tehát, hogy azért szerintem itt még erről van szó, de korábbi ügyeik... Én nem értem, hogy miért nem lehet, hogy feltételezi szerint ez a hely ezt csinálta, hát hogy miért? Korábbi ügyei kapcsán viszont meglehetősen sokat lehet találkozni ennek a helynek a nevével az interneten. Tehát szerintem az a legfélelmetesebben az egészben, hogy bocsánat, a rendőrök tetten érték az alkalmazottakat, amint két turistánál jóval az általában lényegesen fogyasztott érték felett számláztak. Hát miről beszélünk? Igen, hát ez mondjuk jó, itt már nincs kérdés valóban. Nincs, vagy nem lehetne kérdés. Kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Ugye mindig ez az ostoba buta szemlélet a vendéglátásban, a külföldi biztos gazdag. Nem? Hát a magyarra nem merem megcsinálni. A külföldi, külföldi hazamegy, tudod? Tehát, hogy itt ez a hívó szó, hogy azért verjük át, mert bizony. Megcsináltuk, jó napot kívánok, úgyis fölül holnap a repülőre, és kész. Ha szerencséd van, akkor nem, ráadásul nem megy rendőrségbe. De hát ez nem szemlélet, ez bar. Na, hát ugye volt pár évvel ezelőtt az a videó, amit hollandok töltöttek fel, arra emlékeztek? Hogy Budapesten hogyan számláznak konfitársaink, és mit csinálnak? Hát egy két-három éves történet, igen. Az a videó, egy videó is fenn van róla, meg lehet nézni az egész eljárást, azt, hogy a lányok felszedik egyébként a gyanútlan turisták az utcán, aztán leviszik az étterembe, fizetetnek velük piát, nagyon figyelnek arra, hogy nehogy kikérjék közbe az itallapot, hanem még mielőtt az itallapot megkapná a turista, és megnézni, hogy tulajdonképpen mennyibe is kerül az a pia, amit éppen megrendeltetnek vele, már azelőtt elkezdik sorolni a pincérnőnek az italokat. Egymás után hozzák ki őket, és aztán szépen isznak, és nagyon jó hangulat van. Tehát jól ki van ezt találva, igazából az egész egy ilyen, ott a taxis, oda viszi a taxis, visszahoztok a taxisnak, leviszik a lányok, itatják, benne van a személyzet, visszahoztok mindenkinek, tehát nem csak a két kopasz és a tulaj csinálja, hanem van az egész rendszer erre van felépítve. Az az érdekes egyébként, hogy még az automata sem az üzleten kívül van, hanem ott lent a pincében ennek a helynek, volt ott a közvetlen környezetében egy automata. Igényeltek egy saját bankautomatát? Nem volt. Berakott neki egyébként saját bankautomatát. Azt mondja, hogy... Te, mint egy vendéglátó, vagy például, hogyha egy üzleted van, bármilyen boltod, akkor te megteheted azt, hogy bankkal szerződés kötsz, és ők betesznek oda egy ilyen automatát. Az eszem megáll. A turista felháborodik. Nincs. Hátul az ilyen fekete mosogatóban. Most hogy ezt hallgatom? Nem, készpénzben hiszek. Igen, a készpénz erejében hisztek, most meg egy ilyen reklámpont. Készpénzben és a drága ruhákban. Rákóczi Feri, hiszünk a készpénz erejében. Vagy készpénz, vagy pucér, amit hazam. Ne vegyen ki automatából pénzt, annak jó van. Annak jó van, hozd a kest, édesem, hozd a kest. Azt írják egyébként, hogy a turista felháborodik, elmondja, hogy nincs rá ennyi pénz. Ez azonban nem probléma, mert a helynek saját bankautomatája is van a pincehelyiségemben. Mi azt mondom, hogy sem automata? A kártya. Mi van, sem kártya? Megmotoznak? Én szerintem még hát, egy visznek levet köztetnek, és ott megmotoznak egy koreai turistát, mert ivott két sört, és nem fizet ki a cél, és azt nincs nálam pénz. Akkor gyere hátra, fölfektetnek a pultra, és megmotoznak. Megnézi. Atya Isten, hát. Ott lesz nálad, akkor megtalálod. Ha gyorsan megtalálod, igen. Van egy hallgatónk, ugye, mert arra kértünk meneteket, hogy segítsetek nekünk, hogy zajlik ez. Hát, ha valaki élt már át ilyet, vagy dolgozott olyan helyen, ahol ezt csinálják. Halló, jó reggelt! Hello, szia, Krisztián vagyok. Krisztián, jó reggelt, hello. Te éltél már át ilyet, ilyen helyen dolgoztál? Ilyen helyen dolgoztál, tehát én 25 évig vendéglátoztam, aztán így láttam én eléggé mindent. Már amikor felvettek, már mondták, hogy na figyelj, ez úgy működik, hogy ide bejön a delikvens, és neki van egy minimum fogyasztása, amit ő vagy megiszik, vagy nem iszik meg, neki ezt az összeget ki kell fizetnie. Ez rá van írva az étlapnak az aljára, több nyelven is, persze kisbetűvel, egyebek. Ez az ember rendben, nem voltak drágák a férfi, vittem 1200 volt egy sör, hát azért drága volt, de hát ilyen testi éjszakai élet színvonalon mentek az árak. És akkor bejön az ember, jól érzi, mert minden megiszik, ha csört, tudom, pár viszkét, és akkor mondják, hogy látok, hogy 200 ezer. És akkor miért 200 ezer? Hát itt van, nézd meg, ide van írva, hogy ez a minimum fogyasztás, ezt most vagy lefogyasztod, vagy itt iszol egészen hajnalig, de hát akkor sem fogsz tudni lefogyasztani 200 ezeret. Vagy kifizeted most. És akkor azt, hogy nem fizeti ki, akkor jönnek a kidobók, hát voltak 5-6-an, nagy darab kopaszok, körbeállták az embert, mondták mikor, hogy figyeljetek, akkor ezt a pénzt ki kell fizetni, itt van az, elolvasta, az, hát én nem olvastam, hát azért, mert te nem olvastad el, az nem azt jelenti, hogy ez nem így van. Szóval ide van írva, ezt neked ki kell fizetni. És azt mondja, hát nekem nincs pénz. Jó, akkor a pincér, aki kiszolgálta, már ott ült bent volt bent egy taxis, aki ott ült bent, az azért volt ott, hogyha ilyen van, akkor ő mit tudom én, nem 1500-ért, hanem 5000-ért, 6000-ért elvitte az embert a szállodába, a pincér ment vele, és hát nekem egyszer volt is ilyen, be kell tűnöm a taxival, elmennem a csávóra a 12-ben a hoteljébe, és akkor ott fölvette a pénzt, és akkor odatta a pénzt, és akkor így vitt vissza a taxis. Atya úristen, még én nem tudom, hogy elmész a hotelbe, hát ott nem kér segítséget a recepción, nem szólsz valakinek, ott már találkozol emberekkel, hát azért az nagyon, nem tudom. De 5-en vagy 6-an voltak. 5-6-an kísérnek a hotelba? Hát ott már... Nem, 5-6-an voltak ez a brigád, és az egész brigád ott tartották, egyet, akinek volt lóvéja, azt engedték el, és azzal mentem el. Ja, értem, tehát hogy ügyesen csinálják, ott maradnak, túlszak. Te mit csináltál ebben az étteremben? Felszolgáltam. És hogy bírt a gyomorral, vagy meddig voltál ott? Hát nem sokáig, nem sokáig. Mondom, egy ilyen történt. Egy ilyen történt. Ilyenből dobnak ki nekünk is ilyenkor, de hát most nem éri meg akkor se. Tehát ti is be vagytok avatva, te is tudod, hogy már bejön az áldozat, és ahogy jön le a lépcsőn, te már látod, hogy megjött az áldozat. Mindenki áldozat. Itt nem egy áldozat, mert mindenki áldozat. Vagy kifizetted, vagy nem fizetett ki. Most egy olyan volt, aki azt mondta, hogy ő nem fizeti ki. De hát az egy kemény forma volt, az Rolling Stones koncertről jött, egy ilyen idősebb amerikai forma, és az ilyen hosszú haj, szakállas ember, de hát azt mondta, na akkor pakoljál föl meg, akkor az már ott az rendesen, ott elkezdett ordi benne, akkor gyere, verekedni akartok, akkor gyertek, ők küldtöm bármelyiket, Wing Chun bukfus vagyok, meg azt használ, azt hagyták. És akkor azzal nem keménykedtek. Azzal nem keménykedtek, azt mondta, hogy jó, akkor haladjál, ne lássunk többet itt. Aha, de akkor, és akkor ebből tulajdonképpen mindenki visszakap. Tehát a taxis benne van, a pincércsajok benne vannak, hát figyelj, ez a pincérek, a pultos a legnagyobban, a pultos van benne, legjobban, a csajok, mindenki, persze. De hány százalékot kaptál? Nem emlékszem, elég rég volt, de 20 ezeret, azt hiszem az egészből. Hmm. Azért ez nagyon szemtelennek kell lenni, tehát az ilyen nem vendéglátós, hát az ilyen az gangster, tehát az ugyanolyan, mint a személy taxisofőr, nem? Aki beültet a keletinél, felvisz a várba 13 ezerért, és ha nem fizetsz, akkor odahívja a haverjét, hogy ott keménykedjenek az ostoba kopaszok, szóval... Ebben a témában is szerettem volna hozzászólni, a múltkor úgy volt, hogy vissza is hívtok, mert ebben is volt részem. Jó, de az most ott egy másik téma, azt most hagyjuk, tudom, de az egy másik téma lenne, már foglalkoztunk annyit a taxisokkal. Most mivel foglalkozol? Ebédet szállítok. Azt hittem, azt mondod, saját éttermem van a Váci utcában. Nagyon jól ment a biznisz, nyitottam egy éttermet. Igaz, a hétvégén elvitték a strómanomat bilincsben. Igen. Két témánkban is érintett voltál. Éttermi lehúzások, taxis lehúzások, most mi az új csapás? Igen, most van egy nagyon jó MLM céged, ami hihetetlen jó, csak be kell fizetni 100 000. Piramisba. Hát fia, azért ehhez kell gyomor, hogy az ember egy ilyen helyen tudjon dolgozni, nem? Vagy azért hát kell, de azért is hagytam ott elég hamar. Igazából nekem az első egy ilyen volt, és én utána már nem is dolgoztam neki. Volt olyan, akit konkrétan megvertek, mert nem fizetett? Tehát láttad, hogy ez tetlegességig is fajulhat akár? Olyat láttam, hogy hátravitték. De hát ott ordiválás volt. Szóval inkább körbeálltak és ordiváltak vele. Aha, szóval most kintől a gyereked, meg, a feleséged, vagy csak a feleséged? Hát igen, erről beszéltünk valószínűleg. Hát ez éjszakai bár volt, de hát a nagy császár az éjszakának az ugyanígy tette össze a pénzét annó. Nem tudom, hogy miről beszélsz, ne arra úgy. Ja, én sem. Nekem is mesélte valaki, aki hallotta valakit, akinek meséltem. Ne haragudj. Holmi rágolmazásról meg és feltételezéseknek nem adhatunk helyet ebben a műsorban. Jó, értem, tudom, mit mondasz, persze. Figyelj, hát ez nagyon kemény. Eleged is lehet, nem? Tehát azt mondod, hogy na jó, nem. Te többet, és soha többet vendégeltes? Tehát, hogy ez egy ilyen kis... Ja, én már kiszálltam ebből. Hát soha a gyerekem lesz semmi. Megmondom neki, hogy életben nem megpróbáljon. De hát pedig én mixer voltam, meg minden, de nem. Tehát kiábrándul az ember a vendéglátásból. Hát nem csodálom. Hát igen, ebből a típusú vendéglátásból, hogy ne? Hát van annak egy jó oldala is, tehát azért nem minden éttermes, meg pincér, meg tulajdonos ebben a szemléletben űzi az ipart. Így van, hát én jót tettem az emberekkel, mert mondjuk olyat kevertem nekik, amit szeretett volna, olyat kapott, amit szeretett volna, csak hát mondta a főnök, jó volt, akkor ez 4500. Uh-huh. Én már akkor is nagyon hálás tudok lenni, amikor a pincér azt mondja, hogy tiramisút most ne. Igen. És így felnézek rá, és tökre szeretem, mert azt mondom, hogy köztesó, hogy most ettől te engem megmentettél, hogy most egy hétig fostam volna, vagy csak hánynék, vagy szalmon, és én nem tudom. De olyan jó, hogy olyan bizalmi viszonyba kerülünk, értem, azt mondja, hogy zöld borsó főzeli. Azt ne, kedves, ne. Rendes, miért? Figyelmes. Mene. Adjuk, jó, ha nem tudod. És annyira tudok örülni, és nem? De nem jut eszedbe, hogy ugyanakkor meg másnak kiadja? Nem, csak a hála az, amit érzek. Hát amikor azt mondja, hogy csak az panna kottam, most ne. Akkor mit ajánlom a panna budingot? Mit kérnél a számla? Igen. Jó, már a másik véglet, mikor mondja, hogy semmit ne egyél, de amikor így megment egy-egy ételtől, szerintem az már annyira jó érzés, nem? És békacombot akartam enni kint Amerikában, erre mondta, ott is mondta a pince, hogy ha nem próbáltad még, akkor ne itt próbáld ki, mert ez nem az igazi. Nem ez friss. A szimpatikus, igen. Na jó, hát nagyon köszönöm, hogy elmondtad, azért ez ermesztő, hát, és hát ez még mindig megtörténhet, hát annyira balkán, azt gondolom az ember, hogy azért ebben van fejlődés. De hát amíg van turista, és amíg jön, és amíg vannak ilyen rohadékok, addig azért ez menni fog. De hát ez éjszakai bár volt, szóval azok jó, de. Jó, de ez is sima étterem volt, amiről mi beszélünk. Én már azért hallottam olyan éjszakai bárról, ahol annyit számláznak, amennyi egyébként fenn van az itallapon, meg az étlapon, tehát azért nem mindenki ilyen meri éjszakai bár. Na jó, meg hát mennyire reális az, hogy eljössz külföldiként, és akkor megszomjazol délután 4-kor, vagy 6-kor, sétálsz a Váci utcába, és akkor minden gyorsan leellenőrzél a TripAdvisoron, meg nem tudom hol, és elolvasod a kommenteket, mert innál 2 sört. Hát azt gondolod, abból azért olyan nagy bajod nem lehet. Igen, nem? Lehet. Volt olyan, aki lehívta az egész brigádját, és leitták a 200-et. Lejöttek 8-an, azt akkor megitták a 200-et. Ja igen, azt mondták még, hogy 200-et a számla. Ja, igen, ez a minimum. Hát akkor jó, hát akkor azt megisztuk. Hát akkor ott ültek délután 4-től hajnal 4-ig. Jó, hát az is egy megoldás. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Jó, persze. Sziasztok. Köszönjük szépen, szia. Ciao, szia. Hello, Krisztián. Szia, hello. Itt azért ez kemény. Az a félelmetes, hogy nem tudnak a pöcsükre lépni. Tehát, hogy 2-3-4 évre visszamenőleg is megnézitek az internetet, és ezeknek ugyanezek a neve, helyeknek a neve szerepel. És most megint velük van gond. Hogy tényleg nem? Tök igazad van. Abszolút igazad van, igen. Hogy miért nem lehet végleg bezáratni? Tehát mit tökölnek ilyenkor a hatóságon? Egy dokumentumfilmet forgatnak róluk, érted? Mint az archetípusának, az átverés archetípusa, ez az étterem. És aztán mehetnek tovább. És ha ők most kijönnek, akkor mondjuk nyithat egy másik. Hallottunk már azért az 5. kerületben rengeteg... Egy kontinás nevet nem fognak csak úgy eldobni, Feri. Igen, hiszen működik. Rengeteg olyan szórakozó, hogy meg étterem működött az 5. kerületben, hogy azért sokáig nem záratták be. Na azért, tehát... Jó, oda is meg kell, hogy érkezzen a rendőr. Azt a rendőr nem akar, akkor nem érkezik meg abba az étteremben, mert szólnak neki, hogy ne érkezzél meg, akkor a rendőr nem érkezik meg. Nem? Jó, hát a légi közlekedés sokba kerül. Tehát, hogy azért ez egy ennyire egyértelmű dolog. 6 perc, pontosan 9 óra jövünk a jövőben. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 9 perccel itt vagyunk. Olyat látok az RTL reggelibé, hogy én vagyok zavarba. Ez dermesztő. Igen, mi azért nem látjuk, mert nem merünk oda nézni. Van ez a Hahota Jóga nevező társaság. Már. És akkor az a lényege, hogy mondd azt, hogy... Nevessél. Hogy nevessél, és akkor ilyen műnevetéstől előbb-utóbb elkezdesz igazából nevetni, és akkor azt mondod, hogy hóc, ha-ha-ha, hóc. Ez jó! Hóc. Feri, téged kicsit ezért tartunk. Hóc. Most kell neked 10 év után elmondanom, hogy te ezt a réteget képviseled ebben a műsorban. Nem véletlen. Hóc. És akkor... És a végén már annyira kellemet, hogy tényleg elkezdesz röhögni. Nézd meg, csináld még egy kicsit. Nem, engem az baj, nekem ettől görcsbe áll a gyomra. Én kezdek szorongani mindig. Nézd meg. Hallgass? Mindenki beszállt. Már a kutya is nevet. És akkor már csak most atmoszférába adjuk. Egyik kezünkben van egy pohár rum, másik pohár tél. Elkezdjük önöket, úgyhogy... Húcs! Negyedikre megisszuk. Egy nevetés. Megisszuk. Van 2 műpohár a kezünkben, ami nincs. Öntögetjük az egyik pohárat a másikból. Húcs! Ne. És aztán a végén nevetés közben... Megisszuk a poharat, ami nincs is a kezünkben. Érted? Jó, hogy mennyire egyszerű jó. Rá vagy görcsölve. Nem. Tök egyszerű jókedvűnek lenni. Húc. Annyi igazán szórakoztató dolog van az életben. Ez nem az. De helyzet, hogy nem. De nem így van. Ez van, ahol működik, csak nekünk nem. De most, hogy mi tudunk más. Kor, vagy másként, vagy más min röhögni. Még az az érzésem, hogy ezt az olyan típusú emberek űzik, az ilyen tevékenységeket, akik valójában nem tudnak nevetni. Én sem. Na ezt mondom, hogyha te megkapod ezt máshol, családban, otthon, barátoktól egy jó filmen, egy könyvben, akkor erre nincs hűséged. Egy jó műnevetés azért. Húc, ha. Hát és a bácsi nem vidám, aki tanította, de a többiek mentek vele. Ez a nem kapok a webmére tőlük egy e-mailt ma, hogy nagyon szívesen bejönnének, és megmutatnák, hogy igenis ez működik. Ja, biztos, mondom, csak a testemen keresztül. Találkoztunk velük egy kitelepülésen, csak mondom. Igen. Rettenetesen cínikus és nagyon pikírt voltam. Így, ahogy mondod. Nagyon-nagyon kimért voltam, nagyon hideg és nagyon cínikus. Nem maradtak sokáig. Egyébként valami rémlik, odajöttek. Voltak bent egyszer, valami kitelepülésen odajöttek. Tudom, és fél perc után mondtam, hogy ezt ne csináljuk tovább. És akkor úgy olyan gyorsan elmentek. És akkor megköszönték, mondták, hogy bocsánat, elmentek. Igen, tudom. Ez a rohadt ellenállás benned, János. Ez kell átszik. Ez nem enged téged boldognak lenni. Hóc, hóc, haha. Én még a tartós is szórakoztatom, igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési info. A körúton hatalmas a dugó a Népligettől a Rákóczi hídig, ezt Ádám küldte nekünk. A Tokaj híd előtt a Rakamazi üdülőnél szintén baleset történt, mindkét irányból áll a forgalom. Köszönjük szépen. És azt nézem, hogy 10 percet történt baleset, igen, ja, ez a Tokaj híd előtt, oké, ezt akkor beolvastam. Köszönjük szépen, rendőrök, tűzoltók már kint vannak, úgyhogy vigyázzon mindenki. Valami Délegyháza 51-es főút szintén baleset rendőrökkel, tűzoltókkal, úgyhogy vigyázzatok arra felé. És BKK nagyon friss, a 2-es villamos helyett a Kossuth-Lajos tér és a Borás tér között a 15-ös vagy 115-ös autóbusszal lehet csak utazni áramellátási hiba miatt, tehát a 2-es ott nem megy. Nagyon, nagyon, nagyon jó. Milyen időnk lesz, Feri? Remek, 30-32 fok, esőt most már nem mondanak, reggel még mondtak az északi területekre, de most már oda se. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. És egy andorai hír, még mindig vidám az ország. Andorában, igen. Andorában még mindig nem értik, mi történt, de továbbra is nagyon jó kedvűek. Ők erre az évre megvannak. Igen. Kivéve a kapus, aki pék, és egyébként azóta 48 órás szolgálatban van. Legközelebb jövő héten pénteken focizik újra, mert addig 0-24-ben dolgozik. 24-48-ban pék. Pénteken van az első meccse újra. A jövő héten már ő is nagyon vidám lesz, mert akkor nála lesz egy hétig a labda, ami most körbejár a csapat tagjai között, amivel sikert legyőznék a mi válogatottunk. Körbejár a labda? Én imádom őket. Én annyira imádom az ilyen történeteket, mint egy jó Kusturica film, de tényleg ebből filmet kell csinálni. Az előéletéből, a dolgozóból, a recepciósból, aki 6-kor becsekolta a magyar vendégeket, majd elment focizni, a másnap munkába induló andorrai focisták, akikkel összefutottak a magyar szurkosok. Ez a jamaikai Bob válogatott. Igen. Ők nagyon boldogok, de velük még soha nem fotózkodott senki. És mentek másra dolgozni. A kapusból, aki pék, hát olyan, tehát csodálatos, csodálatos történet. Írja nekünk Ancsa Svájcból, aki mindig ilyen cikkeket, meg mindenfélét küld, hogy olvastátok, hogy egy csirke Mike, aminek levágtak a fejét, utána még másfél évig élt. Igen. Az Indexen van egy ilyen rovat, képzel, hogy ma is tanultam valamit, és ott utána jártak annak, pont a hétvégén, hogy valóban élte egy csirke másfél évig, miután levágták a fejét, vagy ez egy legenda. És kiderült, hogy élt a csirke másfél évig. De hogy nem tud enni? Etette a gazdája. Etették. A nyelvőszörén keresztül etették. Igen. Képzeld el, hogy rosszul vágták le a csirkének a fejét, és valahogy nem vágta át az artériát, ezért a csirke életben maradt, és valahol az agytörzs is ugye, hát nem sérülni sérül, de még vannak más motoros funkciók, amik ellátják ezt, hogy csipegesen legyél, hát nem egy bonyolult agyi szerkezetről beszélünk. És egy vérrög elzárta egyébként az artériát, és ezért nem tudott elvérezni. És ami a durva történet. Mondjuk van mákja a jószágnak. Szegény, és utána kapirgált egyébként. A nyaki artériát nem vágta, tehát az agytörzs egy pici megmaradt, és utána a fej nélküli csirke másfél évig kapirgált és csipegetni próbált. Az agytörzs ugye megmaradtak a mechanizmusok, és csipegetett, csak nem volt mivel hajolgatott a csirke. És nem lehet megkérdezni a dolgot, mert nagyon komolyan dokumentálták. Tehát vannak róla filmfelvételek is, vannak róla fotók is, sőt, még turnézott is egyébként az országban. Csak aztán jött egy csúnya baleset, egy kukoricaszem a torkának adta. Oh, és megfulladt a szerencsétlen. És azóta állítólag van az Egyesült Államokban egy fesztivál, a fej nélküli csirkék fesztiválja, az ő emlékére. Próbálsz fej nélküli csirkét vinni? Vagy? Nem mindig sikerül, de igen. Nem mindig sikerül így levágni szegény csirkének a fejét, de hogy azért micsoda automatizmus, hogy te azért utána még másfél évig csipegetsz. Tehát amire a természet téged kódol, azt mondom, hogy gyerekek, levágtátok a fejem, de nekem az a dolgom, hogy csipegessek. A kukorékolás az nyilván már talán egy kicsit nehezebben ment, tehát az vasárnap reggel a szemem, de hogy az életösztön azért mennyire erős, hogy a természet ezt azért jól kitalálta. Nem? Hogy a beléd épített program azért fut, ameddig futni kell. Hát közben levágták a fejedet. Na és? Az menni kell. Na igen. És? A küzdeni akarás, a fel nem adás. Hát a levágott fejű csirke lehetne a magyar válogatott jelkép egyébként, de tényleg. Akár. Nem? Nem, de, mert ez a csirke, ez ment végig. Ez a csirke másfél egyedül verte volna, igen, meg Andorrát. De számos analógiát lehet találni egyébként a magyar közéletből is. Hát egy ideig nagyon-nagyon megy, akkor tiéd a világ, érted? Te vagy az úr a szemétdombon, aztán levágják a fejedet, utána még kapirgálgatsz egy darabig. Azt hiszed, hogy ez, de valójában ez már csak a vég. Írja a cikk egyébként, egy 10 000 dolláros vételi ajánlatot is kapott a csirkére, ami ugye nem is tudom, hogy még van 34 millió forintod, de nem adta el. Nem. Nem adta el. Hát úgy hozzánőtt a szívéhez. Írja az Index, egy turnéról hazafelé egy arizonai motelben rosszul lett a csirke. Ahogy Jani is mondta, megakadt a torkán egy szem kukorica. nem tudta megmenteni, a gazdája a fejetlen kakas rövid szenvedés után elpusztult. Igen, mert szájból szájba lélegeztet is. Nincsen. Nincs, ugye? Ha megpróbálta kifújni. Ez egy jó rovat, ezt nagyon szeretem náluk, ezt a ma is tanultam valamit, ebből már ugye könyv is jelent meg, ez egy nagyon klassz, meg az újságíróhoz kapott díjat is, aki ezt a rovatot csinálja. Nagyon klassz dolgokról írnak és számolnak le be arról, hogy az, amit olvas, az igaz, nem igaz, utána járnak, tehát nagyon, nagyon jó kis történet ez. Na, nem akarsz nekem adni 10.000 forintot? Csak úgy mellesleg. Nem adnék, de egy fillér sincs nálam. Akkor menjétek egy automatához, tudod? Nincs automatád itt a helyszínen. Két nagy darab kopasz vár téged, lekísérnek az automatához, és megvárják, amíg rendezed a számlát. Jani, azt mondtad, hogy van egy tízeset kölcsön. Persze, persze. Csak azért ragaszkodom ehhez ennyire, mert nálam sincs ma pénz, és mennem kell egy csomó dologra, és gondoltam, hogy ma nincs baj, a kocsiba jutott eszembe, mert úgy is fizet a Feri, hiszen Vavrinka legyőztem Murajt. Nekem is a kocsiban jutott eszembe, hogy úgy is fizetek neked, de már nem volt időm pénzt kivenni, de majd lemegyek ide akkor, jó? Jó. Minek köszönhetjük ezt a Vavrinka csodát egyébként? Hát az elmaradt azért. Uh-huh. Hát de miért az elődöntőbe vagy, ahogy hívjátok ti ezt a teniszben? Hát igen. Az egy elég szoros kis mérkőzés volt. Igen, én megmondtam előre, hogy ki nyer. Persze. Igen. Nem baj, de jelezted. Így van, kár, hogy Vavrinka nem hallotta volna. Nem hallotta ezt az adást, mert ki se állt volna egyébként. Nem, szerintem hallotta. Néztem a Gárosszi barátommal SMS-eztem, és mondtam, hogy ha szettet nyer a Vavrinka, akkor az már nagy dolog. Mondta, hogy ne viccelj, mert emlékezz már a Gyokó elleni Gárosz döntőre. Mondom, figyelj meg, ha szettet nyer, ha egy szettet behúz a Vavrinka Nadal ellen, az már egy nagyon nagy csoda lenne. Nem. Azt mondom, hogy az nagy csoda. Tehát, hogy szettveszteség nélkül nyerte a Gároszt. A tizediket. A tizediket, igen. 10 Gárosz. Sok mi? Az annyira sok, mint na mondjad. Miért nem kapja ezt meg három ember, hogy mindenki nyerhet három Gároszt? Olyan igazságtalan. Három ember is boldog lehetne, az univerzum nem döntene, úgyhogy minden beszélj ilyen típusú tehetséget a Nadalnak ad. De tényleg, szóval hogy van ez kitalálva? Hogy van, aki egy életen át megnyer 10 Gároszt egy pályafutás alatt. 10 Gárosz. És van, aki top 10-es játékos, és nagyon jó, és a legjobb, a nemzetében a legjobb. És nem nyer Grand Slamet soha, egyet se. Mi? És valaki pedig 10-szer behúzza a Gároszt. Hát nem vagy ott fejben nyilván, vagy nem vagy alkalmas. Hát erre nem, hát erre 3-4 ember van összesen, aki 5. Hát összesen, mit tudom, él a világon, mit tudom, 30 ember, aki nyert Grand Slamet. Most nem biztos, hogy pontosak a számok, de hogy azért innen érzed, nem hogy sok. Micsoda dolog azért megnyerni önmagában egy Grand Slamet, hogy vannak mondjuk 30-an, akik megnyertek, 40, nem többen, mondjuk a férfiaknál. Összesen lehet, hogy többen, de hogy nagyságrendileg ilyen számokról beszélünk. Nehezebb, ő meg behúzza 10-szer. Nehezebb, fölmenni a Himalájára, ugye? Mert az majdnem 200 embernél tart. Körülbelül ez. Ugye, egy ünneplés volt tegnap, aki szereti a teniszt, és aki nézte, szóval, hogy nem, hogy érinthetetlen volt a Nadal, hanem olyan szinten játszott, hogy én ezért nézem ezt a teniszt, és nagyon fogom abba hagyni. Sajnálom, hogy ők abba hagyják, nem fog teniszt nézni valószínű. Nincs. Olyan űrt hagynak maguk után, abba adják, hogy jönnek a fiatalok, jönnek, de ez a négyes, ez fantasztikus. Hát egy súlyos hullámvölgyek, sérülések után, és újra felépítette magát, és újra ott tudott lenni. Hát egy nagyon durva két és fél év, igen, amikor kiesett a top 10-ből, és olyan hullámvölgy, első fordulókban vérzett el, nem nyert semmit, egyik sérülésből esett a másikba, és a Roger mondta róla, hogy pontosan tudja, hogy a Nadal nem felejtett el teniszezni, csak ezen most mindenkinek át kell lenni. Ahogy ez a holdpont egyébként megvolt Rogernek, ahogy ez a holdpont most megvan a Gyokónak, hát az egyetlen ember, aki tudja, mit kell mondani a Gyokónak, az az Agassi. És te. És én tudnám, hogy mit mondjam. Tudja a számát. Gyerekek, Agassi kiesett a top 100-ból, hát ezt meséltem, Future meg Challenger versenyeken indult, ja. És onnan jött vissza, és nyerte meg a Garros. Tehát, hogy azért Agassi is tud valamit mondani. Láttátok a Becker Agassi interjút? Nagyon jó volt. Ők gyűlölték egymást, de olyan szinten... És most barátok? Hát egy olyan helyes interjú volt, igen, kérdezte a Becker, hogy mennyiért vállalja meg, hogy vállalja az Agassi, meg minél, és mondta, hogy... Neki erre most van ideje, amennyi kell, ingyen csinálja a Gyokót, nem kér érte pénzt, a saját idejéből erre áldozza, de ő nem tudja, hogy nagyon újat tud-e mondani a Gyokónak. Tehát, hogy milyen tisztelettel beszélek egymásról, meg hogy mekkora respektje van az Agassinak még mindig. És közben meg az Agassinak és Steffi Grafnak a fia már megnyert az első tornáját. Pont most volt a torna győzelme a múlt héten. Szörnyű teher, jó, hogy az apád az Agassi. Szóval azért az egy akkora csomag, amit vinned kell. Ugye se a Nadalnak, se a Rogernek azért nincs ilyen felmenő igazából. Most a Nadalnak ott van a Tonya, ugye a nagybátya, aki inkább edző. De azért az apád az Agassi egész életedben vele fognak összehasonlítani. És amíg kevesebb vagy, akárhány grenclemed van, addig nem vagy olyan jó, mint az apád. Úgyhogy ha elnyersz egy grenclemet is, ami nagyon nagy dolog, azt fogják mondani, hogy hát nem jó, olyan, mint az öreg. Micsoda csomag. 7 vagy 8. És igen, nehéz lesz majd annak az andorai kisrácnak, akinek apufi pék. Nem, milyen nehéz lesz annak az andorai srácnak, akinek az utolsó percben becserélték a 18-as számú 42 éves apukáját, mert sosem volt még nyert meccse. És játszhatott 2 percet, de ledobták. Ő lehet, hogy emigrálni fog San Marinóba. És hát Piros Zsombor, gyerekek, hát Piros Zsombor azért... A második Grand Slam győzelme ebben az évben, a juniorok között. Ugye? Bizony, bizony, bizony, bizony, bizony. Ugye? Egyénében, most pedig párosban. Igen, hát ez egy szép jövője a tenisznek. De most, hogy néhány politikus potentát is elkezdett teniszezni, inkább ők mennek. Azért egyből épül a Margit szigeten a Nemzeti Edzésközpont, hál' Isten, hogy néhányan elkezdtek fönn teniszezni. Ez úgy konkrét, ahogy mondom. Ezt most úgy vegyétek, ahogy mondom. Ja, hogy ez nem azért mondja a népi, neki jó lesz. De hát jó lesz a népnek. Jó lesz a népnek? Jó lesz a népnek. Éppen lehetek oda teniszezni? Te, Feri, te, nem. Nem, miért? Nem, Feri, hagyd a fenébe. Nekünk csak a ganyé, érted? Nem, ott a szuperbiciklid, a tavad. De most ez tök mindegy, csak egyszer azt. Nem tudom, hogy edzésközpont lesz-e, vagy lesz-e olyan pálya, ahol amatőrök is játszottak, nem tudom. Egyet, érted? Biztos, szép lesz, hogy 5 perc. Kár, hogy nincsen olyan sport, ami mondjuk az egészségügyhöz kapcsolódik, mert akkor azt raknák rendbe, nem? Igen, hát hál' Isten, hogy valami mást is csinálunk, mint futballozunk. Végre egy-ketten elkezdtek teniszezni, és akkor lesz teniszpályánk. Hál' még jó, mint a bobozni kezdtek volna. Vagy curlingezni. Vagy krikettezni. Hát minden sportági szakszövetségben most őrülten imádkoznak, hogy jaj, de jó lenne, hogyha most velünk is egy kicsit foglalkozni, jaj, de jó, hogyha elkezdenek curlingezni, jaj, de jó lenne, hogyha elkezdenek. Mit csinálnak? Mit csinálnak? Teniszezni. Jó, az jó. Abba jók vagyunk. Akkor még jobbak leszünk. Hát figyelj, ez nagyon nagy dolog, ha ez megépül a szigeten, tehát azért lesz egy komoly komplexum, azért az klassz, hát ott lehet versenyket bonyolítani, szóval az ATP-t jövőre át lehet odavinni, azért ez a Folyondár utcai történet, ez inkább dermesztő volt. Semmint jó, bár nagyon klasszul lebonyolították a körülményekhez képest, tehát azért a Margit szigeten lehet majd, az nagyon jó lesz. Mondjuk a Tarlós jobban örült volna, hogy a Lázár inkább hobbiból elkezd metrót vezetni, vagy ilyesmi, akkor megkapja a déli szakaszra is a felújítási pénzt. Igen. Én nem tudom, hogy a Lázárról van ezt, szóval nem tudom, hogy ő teniszezik-e. Én csak blöfföltem. Csak azért mondom, hogy csak fogalmam sincs, hogy teniszezik. Követjük a tenisz eseményeit. Van ilyen egyébként lépcsőfutás, tudod? Mi lenne, ha kórház lépcsőfutást találnánk, és valakit beemelnénk? És akkor elkezdik, legalább a lépcsőház ki lenne festve. Nem mondasz hülyeséget. A politikusról én a Szijjártóról tudok. Aha. De hogy ő futszálozik is. Jön is fel a sportek. Hát, de ott is van támogatás, ja, nem? Igen. Tehát, hogy az nem baj, hogy sportolnak, hát az a jó, hát az nekünk is jó. De minden visszatérve Nadára, hát igen, nem is tudok mit mondani. Óriási. Én sem úgy buktam 10 000-et. Na most akkor kiadja? Rozsé pedig... Adom én. Most ugye ott van valamelyik tornán már Zürichben, köszönjük szépen, és hát most a Fucsevics Mártonnal ütöketett. Egy keveset, mert hogy rámutatott, ez a srác kell nekem estére, és nem úgy értette. Igen, mert ott volt mellette Mirka, aki azt mondta, hogy nem kell neked estére. Igen. Igen, edzettek egyet. Hát ez ugye megszokott dolog, hogy ilyen sparring partnereket néznek a fiatalok között, sőt, hát Roger kapja is egyébként folyamatosan az edzőközpontjába is. Igen, hát a közös tornán vannak, és jóban vannak, vagy a menedzsment összehozza őket. Hát a Marcinak nagyon jó a menedzsmentje, meg ugye a Sáv volt a edző, azért edzett már a Wawrinkával, tehát meg szeretik is a nagyok, tehát nagyon jó edzőpartner. Ő egyébként egy nagyon jó teniszező, tehát neki fejben vannak nagyon nagy gondok. Tehát abban a pillanatban, ha élesedik a dolog, akkor a Marci megáll fejben, és egyébként most főtáblás, hál' Isten, meg megnyert egy Challenger verseny. Hát eddig de 8 döntőben még találkozhatnak. Hát találkozhatnak, persze, igen, de hogy vele fajben van, tehát neki a kvalitásai egyébként maximálisan meglennének ahhoz, hogy ő teniszező legyen. Félelmetes fizikuma van a srácnak. Félelmetes fizikum, brutális ütéstechnika, nagyon erős, neki az a plusz x% hiányzik, ami ahhoz kell, hogy mentálisan erős legyen, és ne visszavegyen ez belőle, hogy versenyzik, hanem az, hogy hozzátegyen. Hát egyébként itt a Verdászkót szorongatta pont a Folyondáron, hát azért az nagyon nagy dolog, nagyon nagy dolog. Hát szetlabdája volt az első szetbe a Verdászkó ellen. Most ez tudom, hogy azért nem lábott könyvbe a szemetek, én mondom. Hát nem nagyon. Igen, látom, hogy nagyon szállt. Feri rettenetesen üveges tekintetést, hogy ez nem volt szetlab az első szet után. Hát akkor azért máshogy alakult volna. Talán mondjuk behúzza az első szetet. 6-3-ra vezetett a Verdászkó ellen talán a rövidítésben. Na mindegy, hagyjuk. Szóval ez nagy dolog. Na, ez volt, nagy ez dolog, igen. Szóval, hogy akkor edzenek együtt. Oda megy Roger, és azt mondja, hogy jól üt, akkor edzünk. És akkor ütnek 1-2 órán. Tehát a Rogernek ugyanúgy kell edzőpartner. Mert ugye az ő edzője azért nem úgy üti a labdát, ő lehet, hogy fejben tud olyat mondani. Bár mondjuk a Jubicsics azért ő még 3 éve játszott. Na mindegy, láttam a posztot, ott álltak, igen. Igen. Igen, hát ő átszkippelte a salak szezont. Már Rogert. Igen. Na jó, már játszunk egy jó kis hármasugrást. Stuttgart, bocsánat, tök igazad van. Igen, rosszul mondtam. Stuttgart, köszönöm szépen. Na, tényleg is, ő papol a teniszről. Ne, igen, igen. Tudja, hogy Zakopán. Igen, hallgatom. Csertovic, Zakopán, Zürich vagy Stuttgart. Isten bocsánat, igen. Hollandia. Na, most már. Ne kösében minden még van. Játszunk egy jó kis hármasugrást. Itt van már is hallgatónk? Nincs itt hallgatónk? Akkor játszunk a hírek után hármasugrást, jó? Egy pici hírek, aztán itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Hármas ugrás játszunk, ha minden igaz, és aztán jönnek a nap legjobb pillanatai. Halló, jó reggel! Sziasztok, szervusztok, Karesz vagyok. Hello! Szia, Karesz, honnan hívtál minket, hello! Szia, Budapestről, szia Balázs, szia Feri, szia Jani. Szia, hello, milyen kis udvarias vagy. Milyen udvaras, milyen rendes srác vagy te, Karesz, te egy szimpatikus gyereknek tűz nekünk. Oh, hát én meg imádlak titeket, úgyhogy akkor ez kölcsönös. De arra nincs, hogy mivel foglalkozol, mit csinálsz, tanulsz még? Nem, egyéni vállalkozó vagyok, és április 1-én kezdtem ezt az egyéni vállalkozást, és most hát ilyen fölívelő ágban van egyelőre. Online marketinggel foglalkozom, és weblap szerkesztéssel. Ez jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik. Milyenek a kérdések, Jani? Picit talán nehezebbek. De már figyelj, már nem tudom. A múlt héten például a Fityulát nem tudta az egyik hallgatónk, úgy, hogy hölgy volt. Én nekem meggyőződésem volt, hogy ezt tudni fogják, főleg egy lány, és nem tudták. Na megnézzük. Itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik torony építése közben születtek a nyelvek a Biblia szerint? Bábel. Jaj, de jó vagy. Hát nagyon-nagyon jó vagy. Így vagy, szép volt. Adjuk és a tapsot. Ha nem ütnék, nem. Köszönöm. Menjünk tovább? Menjünk. Melyik város lesz az idei úszó világbajnokság helyszíne Budapest mellett? Melyik város? Ja, a nyílt vízit fogják ott. A nyílt vízi úszás. Úgy keres az interneten. Nyílt. Úgy keres, segítek a Google-be, úgy is be, hogy nyílt vízi. Hát, ez van. Nagyon ütötted azt a klaviatúrát, nagyon ütötted. Nagyon. Ezt nem követem sajnos. Azt tudom, hogy az úszó VB-re. Füred. Jó van. Na, azaz. Füred, Balaton-Füred. Hát ez van. Köszönöm szépen, srácok. Mit tudtál az úszó VB-vel kapcsolatban, amit elkezdtél, hogy azt tudom, hogy? Azt csak annyit tudok, hogy folyamatosan ugye olyan költségek merülnek föl, amik csak úgy így jönnek. Ezt tudom, ez mindenhonnan jön, de hogy Füred, az sajnos így nem volt meg. Füred a másik, hát elméjük sikeres lesz a lebonyolítás, igen. Jól van, figyelj, hát akkor most nincs ajándékcsomag, bum, sincs, ugye, mert ez a harmadik kérdés után van. Igen. Kareszkám, jó munkát neked, köszönjük. Köszönöm, viszont kívánom neked. Köszönöm, hello. Milyen szimpatikus volt, nem? Igen. Meg az elsőre tökre azonnal nyomta a választ. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye próbáltunk kínunkban egy kicsit nevetni ezen az andorrai történeten, és mindenkit jobb kedvre deríteni. Nem elég, hogy hétfő van, ráadásul nemzeti válogatunkat és bennünket is. Az andorrai hősök megaláztak, helyre tette, kikapott ugye a nagy nemzeti válogatott. Nem tudom, miért használunk ki jelzőket. Hát csak válogatott. A válogatott, igen. Ugye 1-0-ra az andorai hiper-szuper pékek, asztalosok. Igen, a szabadidős sportolók, így mondom ezt te. Szabadidős sportolók legyőztek bennünket, átnéztük a meccs statisztikáit, és megosztottunk egy-két érdekes dolgot, amit talán ti sem tudtatok Andorával kapcsolatban. Valamint felhívtuk Bajdu B. István szegényt, ő volt a kommentátor, az utolsó mondatát síptem el, aki azt mondta, hogy most inkább visszaadja a szót a stúdiónak, mert olyat mondana, hogy esetleg őt is eltiltják, mint Lédere Rákosnak, aki ugye hoki meccset közvetít, ez egy kicsit elragadtatta magát. Úgyhogy felhívtuk kicsit megvigasztalni, és megkérdeztük, hogy van. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig ugye az éttermi lehúzásokkal foglalkoztunk, mert hogy hallottuk, olvastuk, hogy bezártak egy budapesti éttermet, hál' Isten, akik vagy nem, vagy csak keveset osztottak vissza, és ezért már nem tűrte tovább az önkormányzat, hogy turistákat húzzanak le éveken keresztül. 600.000 meg 300.000 forintos számlákat fizettettek ki úgy turistákkal, hogy ebben két gulyás leves, meg talán két sör volt benne. És arról beszélgettünk, hogyha mi külföldön lennénk, fizetnénk-e, illetve ez egész tulajdonképpen hogy történik, megpróbáltuk elképzelni a helyzetet és a szituációt, hogy ez csak ott ülsz, kijön két nagy darab kopasz, és onnantól kezdve mi történik. Hát egy darabig azért kakaskodtál. Aztán meggyőztetek, hogy fizetnék. Igen, és igazatok volt. Átálltam a másik oldalra, hamar meggyőztetek. Szóval erről beszélgettünk, volt egy hallgatónk, aki elmondta, hogy dolgozott ilyen étteremben, segített nekünk egy kicsit belelátni, hogy mennek a lehúzások, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Megnéztem. A név, amit meg kell jegyezni, Joseph Manuel Ayala. Ő az, akit a 89. percben cseréltek be. Fiúk. Az andorrai válogatottban 251 mérkőzésen 3 gól. Az ő teljesítmény. 42 éves. És, 42 éves. És két adményeimben nem volt még győztes meccsem. Létszésben cserélték. És picit sok volt a gőzgombozból, az látszik. Mondom. Figyelj, mondom ide, elkezdték dobálni, és letették. Mondták, hogy nem bírják. Más, te téged nem. Ők verték meg a magyar válogatottat. Atya úristen, hívjuk a naphallgatóját, hívhatjuk közben. Nyilván hívjuk is. Hogy hívják, mondd még egyszer? Joseph Manuel Ayala. Joseph Manuel Ayala. És nem a vértivott andorai csatár. A Wikipédiában nem találtak egy olyan képet hozzám, és slank lenn. 42 éves. 42 éves. Nagyon jó. Az egész sztori annyira jó. És hátradőlve ébredt, hogy megvan az első győztes meccs. Komolyan mondom, hát sajnos nem veszi fel. Ha teljesítmény bérben lennének, és nem menne el ennyi milliárd teljesen fölöslegesen erre, még őszintében tudnék nevetni. Nem? Ebben csak ez a szomorú. 4-5 milliós fizetésen kell ennyi milliárd, azért ez sokba kerül nekünk. Egyébként, tehát hogy nekem aztán ott 50 ezerére elrohangál és kikap, hát az ő dolga. Örön foci. De így is fölveszi a 4-5 milliót, akkor azért nehéz őket motiválni. Persze ki nem venné föl, hát erről beszéltünk, hogy ez nem az ő hibájuk. Ez egy andorrai Józsi, írja nekem. Igen. Szala. Mert hogy mindenki Józsi szolgál. Na jó, hát nem vette fel a naphallgatója, pedig nagyon szellemeset írtekünk. Azt írta, hogy azt mondja, küldöm, mondom. Az andorraiak legjobbjai ki sem álltak ellenünk, ugyanis nem engedték el őket a munkahelyükről. Kaptuk ezt SMS-ben, és hát ebben tulajdonképpen igazából gyönyörűen. Gyönyörűen minden benne van. Na, tétmeccsű most egy ideig nem lesz, nem? Nem. Hát szerintem ezután nem is kéne erőltetni. Uh-huh. Van időrendbe szedni ezt a kis szétzilált válogatottat. Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz döntés a szövetségi kapitány ügyében, mert ő ugye azt mondta, hogy ő szívesen feláll, csak mondják neki azt, hogy álljon föl. Ezt se érted, hát ez igazából. Ezen a héten tud. De most mondanak valamit, mi? Érdekes, hogy nyugaton is, amiről beszéltünk, hogy az elviszem a balhétenek más olvasata van máshol, nem? Ja, úgy, nem biztos, hogy kell, hát egy éve ilyenkor ő még csúcson volt ezzel a csapattal, mennyire nem értünk a futballhoz, csak a megfogalmazás az érdekes. Tehát elviszem a balhét, az lemondok, amiről beszéltünk, ugye benne volt a Best of-ban is, nem? De elviszem a balhét, de majd megvárom, mi lesz a sorsom. Úgy én is el tudom vinni a balhét, ja, hogy te is elviszed. Vigyel a Feri. Vigyel a Feri. Mondd ezt. Jó. Elviszed a balhét. Jó, elviszem én. Vállalod a felelősséget. Aztán majd meglátod, hogy mi lesz. És várjál, nem leszek szövetségi kapitány. Jó? Na, én ezt most megígérem. És ne is kérjenek föl, de te vállalod a felelősséget. Enyém a felelősség. Tudom is, hogy mit rontottunk el, vannak terveim, de nem vállalom. Ne is keressenek meg. Már emelte Csányi a telefon, de ne. De. Ja. Csányi úr, ne arra, hogy ne. Sajnos ezt most a Feri nem tudja elvállalni. Nem lenne baj, csak kíváncsiak egyébként, hogy ilyenkor ennek most én nem tudtam utána nézni, hogy a nemzetközi sajtóban mi jelenik meg. Valóban rajtunk röhög a világ, vagy két egyébként teljesen súlytalan ország, teljesen súlytalan foci válogatottja kikap, és igazából nincs is nagy nemzetközi visszhangja nekünk van, de valójában talán, amit Ajdú is mondott, hogy annyira súlytalanok vagyunk a fociban. Andorra meg aztán most már nálunk is az jobban az, bár ezek után. Van egy hallgatónk, nem röhögnek rajtunk. Van egy hallgatónk, akinek spanyol a barátja, és ő küldözgeti az újságcikkeket, és ott sajnos nevetnek rajta. Igen, tehát igen. Ezért ezt megírja a nemzetközi szaksajtó. Ide csak a spanyolom elég gyenge, olé, ugye? És nem tud elolvasni, de azt mondja, hogy az összes cikk erről szól, hogy Andorra nagyjá lett az miatt, mert Magyarország megbukott a fociból. Ennyi. Lehet, hogy ez egy valószínűleg labdarúgó szaklap, ahol azért meg kell tölteni tartalommal az összes oldal, de nem hiszem, hogy vezető hír lennénk mi ezzel. De mégse úgy kezdődtek a cikkek, hogy fantasztikus mérkőzésen győzött Andorra. Érted? Hmm. Nem, erős és büszke ország vagyunk, erről szólnak a hírek. Hát igen, állítsuk meg Andorra. annyira jó mémek, hogy ez valami fantasztikus. Én úgy imádom az emberek agyát tényleg. Nem? Akik elindítják a szombati mémgyárat, hát olyan szenzációsokat láttunk, hogy az nagyon... Áll a Nemzeti 11-ük és mindegyiknek falában van. Igen. Kérdezi, hogy hallgat, hogy Andorai Pétertől most visszaveszik a Nemzet színészedét? Hát most nem lennék buszkáj, igen. Andorai Péter, mit szól ez? Hívjuk fel, kérdezzük meg. Hogy most nem érzi a saját felelősségét? Mit mond ma reggel, ha be kell menni a hivatalba? Ki lehet az Andorai áruló? Péter vagyok? De ki lehet az áruló? Ha ma éppen okmányirodában ül, vajon csak azt mondja Péter vagyok, vagy azt mondja Andorai Péter vagyok? Vagy már gratulálnál neki valaki? Igen, fölhívta már valaki Andorai Pétert. És számunk érte tőle ezt a teljesítményt, amit Andorra nyújtott. Nem szégyeli magát, ennyi mindent kapott tőlünk. És aztán nem is változnak. Jönnek a spanyai? Jászai Maridi, Kossuth díj, érte, Nemzet színésze díj. Hát halmozz, csak úgy kapja a díjat. Csak adunk, aztán. Jó, kaptunk is egyet. Aztán ők szembe jön így velünk, hogy Andorai Péter? Hát miféle világ ez? Na, augusztus 31 Magyarország lett ország. Magyarország szomorú ország lett. Erre ezt tudom mondani. Egy szomorú ország lett. Ha értitek, mire gondolok, jöjjenek a lettek. Ennyivel tudjuk zárni a ma reggelt. Jó van. Oké, mi van holnap? Holnap kedv van, köszönöm. Ez egy fontos információ. Vagyunk holnap? Vagyunk, belézünk, jövünk be. Várja, ezzel mire célzol? Nem, csak a Szabit kérdezik tőlünk többen Viberen, és mindenki azon aggódik, hát nagyon drágák hallgatók, hogy mikor megyünk. Még vagyunk teljesen a héten, és jövő héten egy bizonyos ideig, és aztán csütörtöktől valahogy úgy nem vagyunk. Mondjuk, tehát szerdáig vagyunk. A jövő hét szerdán még vagyunk, nem. Úgyhogy drágák vagytok, de még másfél hétig mindenkiben tartjuk a lelket. Jó, na, vigyázzatok akkor magatokra. Jó idő lesz, úgyhogy, ahogy szoktam mondani, tessék sokat a szabadban tartózkodni, aki megteheti, és drukkoljunk a 18-as mező 42 es Andorra játékosnak. Így van, és örüljetek neki, hogy a 203. helyről a 186-ig katapultáltuk őket. Holnap jövünk, hatkor szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.